geweld in de regio Gerson en ook in de omgeving van de hoofdstad Kiev. En tientallen rechters en officieren van justitie zijn zich de afgelopen jaren onveiliger gaan voelen door dreiging uit onder meer het criminele milieu. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer. Meer dan de helft van de rechters en officieren zegt wel eens te zijn bedreigd. Het weer afwisselend zon en wolken, in het noordwesten ook wat buien. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en verspreid over het land buien. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De dagelijkse files zijn gelukkig op de meeste plaatsen verdwenen. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit Hilversum Noord zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op dit moment is de vertraging een uur vanaf Baarn. Waarschijnlijk duurt het bergen nog tot ongeveer 9:45, dus nog een kwartiertje. Verder een kapotte lijnbus op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij afrit Amstelveen Stadshart is die gestrand, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Bad Hoeverdorp. En tot slot een ongeluk op de A27 dat daarbij komt vanuit Almere naar Gorkum. Momenteel een kwartier file rijden tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 30 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Taskforce, dat is Haags voor we parkeren het nog even. En het leek jarenlang het devies van de kabinetten Rutte. Maar met de groei van partijen als BBB en NSC... lijkt volgens Voermans het einde van dit soort pappen- en nathouden constructies in zicht. In het mediaforum... De geïrriteerde Ajax-aanvoerder Bergwijn zei tegen NOS-verslaggever Joep Schreuder... jullie gooien al vanaf dag 1 bommetjes. En jullie zijn in dit geval de media. Benieuwd of de hoofdredacteur van NOS Sport Gert-Jaap Hoekman zich daarin herkent. En verder... Kan de hersenontwikkeling van kinderen een voorspelling zijn... voor hoe ze later gaan reageren mochten ze worden afgewezen... of zich buitengesloten voelen? Dat is een vraag waar ontwikkelingsneurowetenschapper... Michelle Achterberg zich mee bezighoudt. Al jaren volgt zij maar liefst 500 kinderen voor haar onderzoek. Maar we beginnen met de stelling. In Stand.nl is vandaag... er moeten minder regels komen voor mantelzorgers. Deel uw ervaring op 0800 1101. Weet je, de gewone administratie, persoonsgebonden budgetadministratie. Een stook met onbegrijpelijke brieven en ingewikkelde regels. Dan ben je soms een hele ochtend alleen maar aan het bellen naar allerlei instanties en dingen. Het gaat over toeslagen, het gaat over voor de wet langdurige zorg, indicaties voor vervoer, tegemoetkoming zorgkosten, de taxifacturen. Ook moeten ze vaker bewijzen dat ze voor iemand zorgen. Wij vragen niet klakkeloos van allerlei hulpmiddelen. Dat men minder van wantrouwen uitgaat, meer van vertrouwen uitgaat. Het zou prettiger zijn als er slimme regels bedacht worden om mantelzorgers tegemoet te komen. Slimmere regels of ook minder regels. De stelling is in ieder geval, er moeten minder regels komen voor mantelzorgers. Onze spraakmaker is vanochtend hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ik hoorde een mevrouw zeggen, wantrouwen, vertrouwen. Dat is ook waar jij vooral op aanslaat. Ja, precies. Ik heb met enige verbazing het artikel erover gelezen. Het is al lang gaande natuurlijk. Dit is een grote groep vrijwilligers, moeten we niet vergeten... die zich inzetten voor andere mensen. 5 miljoen, hè, zijn het er, voor de duidelijkheid. Ja, bijna 5 miljoen. Die worden dan echt dwarsgezeten. A, doordat alles wat ze aan degene voor wie ze zorg verlenen willen geven... daar moeten ze een formulier voor invullen. 4 uur per week kost dat een vrijwilliger. En die zijn meestal ook op leeftijd. Dat vond ik echt wel bizar. Dat is Kafka-esk, om het zo maar eens te zeggen. Je moet de hele tijd ook bewijzen dat die persoon bestaat. Bewijzen dat die auto nodig heeft. En bewijzen dat er een zorgprofessional moet komen. Dus die mantelzorgers moeten om de maand of zo... bewijzen dat er een zorgprofessional weer nodig is. Ja. Nou, dat soort godsbewijzen, dat is natuurlijk frustrerend. Dat zorgt er ook voor dat mensen natuurlijk... wel 2 keer na gaan denken voordat ze mantelzorger worden. Als je er zo... voor moet gaan staan. Waardoor de kosten voor de professionele zorg alleen maar hoger zullen worden. Of mensen geen zorg meer krijgen. Nou, mensen doen het natuurlijk wel vaak. Alleen gaan daar ook aan onderdoor. Bijvoorbeeld ervaren in ieder geval een enorme druk. Ja, precies. Ja, ja. Ik denk iedereen die ouder wordende ouders heeft gehad, die zorgbehoevend zijn en de mantelzorgers daaromheen ziet, dan weet je wat voor een verschrikkelijke druk dat ook geeft. En dit er nog bij, dat is heel lastig. Ja, jij zei vanochtend tegen collega's, ik weet dat wij wel eens afgeven op de Belgen, dat we er flauwe mopjes over maken, maar die doen het wat dat betreft anders. Ja, precies. Bij veel uitkeringen geldt, hè. In Nederland geldt het systeem, bij veel uitkeringen die je krijgt, je moet zelf bewijzen, de aanvragen, alle gegevens leveren, en die worden dan gecontroleerd door de overheid. Klopt er iets niet, dan wordt alles teruggevorderd of krijg je een tik op de vingers. In België hebben ze in veel van die uitkeringen het systeem. Je krijgt de uitkering en dan controleren naderhand of het goed gegaan is. Hè? Dus, maar wij zorgen wel in België, daar hebben ze een heel systeem voor opgetuigd, dat wij de goede gegevens bij elkaar knopen, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. En ook niet voor kleine foutjes, administratieve foutjes, daar verantwoordelijk wordt gehouden. Dat is iets waar we in Nederland eens naar zouden moeten kijken. Ja. Gert-Jan Boekman is hier ook al, de hoofdredacteur van NOS Sport, voor het Mediaforum zometeen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt niet te maken gehad in jouw omgeving met mantelzorg, maar had wel met alle afkortingen, en ik herken dit heel erg, dat je dacht, oh, dit gaat me nu al duizelen. Nou ja, dat, inderdaad, maar als ik het nu zo hoor, hoor ik toch ook vooral een worsteling die dit land heeft met regels. Want als er te veel regels zijn, is het niet goed. En als er te weinig regels gaan, dan als je even, misschien gaat het wel te ver om, laten we zeggen, de Bulgarenfraude en de kindertoeslag erbij te halen. Maar daar zie je ook die beweging van, ja, er is een schande. Oh, er moeten meer regels komen. Oh, dan komen er meer regels. En dan zijn er weer te veel regels, of dan zijn mensen daar de dupe van. En die worsteling, die zie je toch de hele tijd in dit land. Ja. Ja. Naast alle complexiteit, want ik probeerde ook vanochtend, werden echt heel erg veel gebeld. En daar zitten zoveel afkortingen in. Denk ik, ja, zo'n PGB, persoonsgebonden budget, die kun je via de WMO, via de zorgverzekeraar, via een zorgkantoor aanvragen. Als het via het zorgkantoor gaat, dan is dat op basis van de WLZ. Dat is de Wet Langdurige Zorg. Die moet je aanvragen via het CIZ. Dat is dan het Centrum Indicatiestelling Zorg. En dan heb je ook nog het CAK om te kijken hoe het financieel allemaal gesteld is. Precies, dat bedoel ik. Ja. Sigrid Jaap kijken. Succes ermee. Nou, dit ervaren dus veel luisteraars ook. We gaan beginnen met mevrouw Karel. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Karel, u heeft al meer dan 25 jaar MS. Uw man is uw mantelzorger. En u noemde de regelgeving toen u vanochtend belde naar aanleiding van mijn oproepje verschrikkelijk. Wat maakt het verschrikkelijk? Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ik had laatst een formulier ingevuld voor de salarisverhoging van mijn zorgverleners. Mm-hmm. En stond op een formulier dat ik dat naar de SPB, Sociale Verzekeringsbank, moest sturen. Yeah. Heb ik dat gestuurd. Nou, dat laat ze dan eerst 6 weken liggen. En dan kijken ze of er een foutje in zit. Ik heb dat teruggekregen omdat het niet bestemd was voor de Sociale Verzekeringsbank, dus de SPB. Maar het moest naar het zorgkantoor. Dat stond er dus niet op. Dus ik heb dat naar het zorgkantoor naar de hand gestuurd. Heb ik alles weer opnieuw moeten invullen naar het zorgkantoor. En dat is nu 6 weken geleden. En misschien gaan ze nu eens kijken of er een foutje in zit. Ja. Als er een komma verkeerd staat, krijg je alles terug. En dan moet je weer van vooraf aan beginnen. En gaat dit allemaal digitaal? Of is het iedere keer kopietjes uitdraaien en opsturen? Ik ben vanuit de vorige eeuw van het Telex-tijdperk. En digitaal ben ik daar niet zo mee opgevoed. Mm-hmm. Ik kan er wel iets mee, maar voor zo'n ingewikkelde administratie te doen voor het persoonsgebonden budget, het PGB, ja, dat is voor mij te lastig. Ja, dus dat betekent dat u alles via briefwisseling nog doet? Ik doe alles via de post. Hoeveel A4'tjes zijn er doorheen gegaan dan? Oh, duizenden. Ja, dat geloof ik ook. Is het de afgelopen jaren erger geworden? Het wordt steeds erger. En als je dus iets veranderd wil hebben, moet je een zorgplan invullen. Mm-hmm. Een zorgplan, dat is wat je vanuit je bed stapt tot je naar bed gaat en start wat er per seconde gebeurt. Waar je mee geholpen moet worden. Nou is mijn man, die is leraar geweest. Dus die heeft vroeger plannen geschreven voor het onderwijs. Dus die heeft daar geen moeite mee. Maar ik denk dat honderden mensen daar een probleem mee hebben voor een zorgplan te schrijven. Ja, ja. Mevrouw Karel, wat hoor ik op de achtergrond? Heeft u een volière of niet? Allemaal vogels? Ja, ik heb 3 vogeltjes. 3 vogeltjes? Nou, die kwetteren die lekker mee in ieder geval. Die maken lawaai alsof er een hele volière zit. Maar het zorgt ook voor wat gezelligheid, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Dat bedoel ik. Dank u wel, mevrouw Karel, voor uw verhaal en sterkte ermee. Ja, veel succes. Dank u wel. Gerard Klauken, goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw Blag. U bent 8 jaar lang samen met uw vrouw mantelzorger geweest voor uw schoonouders. En als ik het goed begrijp, pleit u eigenlijk voor een hele andere aanpak. Nou ja, ik probeer altijd oplossingsgericht te denken. Mm-hmm. Mijn gevoel zei na 8 jaar, het kan ook anders. En daar zullen misschien de luisteraars het ook mee eens zijn. Laten ze nou aan het begin gaan zorgen dat er een duidelijkheid is over de mantelzorg die behoeft, die mm-hmm. nodig is. En dat zal naarmate de jaren vorderen natuurlijk wellicht steeds meer worden. Maar dan is dat duidelijk. Dan hoeven al die organisaties die daar aan betrokken zijn, hoeven daar niet weer iedere keer de vragen over te stellen. Want daar word je soms ook moe van. En mijn vrouw vooral heeft de mantelzorg voor 24/7 op zich genomen. En in het begin waren er een aantal zaken die gingen dan nog wel redelijk fatsoenlijk in het proces. Maar op een bepaald ogenblik werd je geconfronteerd met het feit dat er ook 's nachts bepaalde zaken moesten worden geregeld in de zin van zorg. En dat kon dan niet, want daar hadden we dan geen recht op. Dus mijn vrouw moest soms 3-4 nachten waken bij, in dit geval, mijn schoonvader. Mm-hmm. En vervolgens werd er doodleuk gezegd, ja, u heeft er geen recht op, dus dat gaat dus niet. En mijn vrouw had ook gewoon haar dagelijkse beslommeringen, dus dat een behoorlijke wissel, dat merkte ik ook. Nou, ik heb ook geprobeerd om een aantal zaken op te pakken. De essentie van het verhaal is, maak het makkelijker, maak het eenvoudiger, zorg dat aan het begin van het proces dat er duidelijkheid is over de mantelzorg. Want dat is eigenlijk, sorry dat ik onderbreek, Wim Voormans gaf net aan, je moet dingen continu opnieuw aanvragen. Is dat wat u ook heeft ervaren? Dat je weet sommige dingen, nou, ik weet niet wat er met uw schoonouders is of was, maar bijvoorbeeld rondom Alzheimer of dementie, dat weet je, dat gaat niet meer weg. En dat moet je toch iedere keer opnieuw weer aanvragen. Nou, iedere keer moet je weer bewijzen dat je in die situatie zit en dat je daar dan ook tussen aanhalingstekens recht op hebt. Yeah. En het punt is dat je op een bepaalde momenten, als je organisaties aan de telefoon krijgt, als je dan belt, dan geven ze dan moet u daar zijn. Of dan moet u bij die organisatie zijn. Of dan moet u bij die organisatie zijn. Dus je wordt eigenlijk soms van het kastje naar de muur gestuurd. Heb je op een bepaald ogenblik de juiste organisatie die je nodig hebt om bepaalde zaken te regelen, dan heb je soms, ik zeg niet alle, maar soms heb je dan ook nog eens een keer de kans dat je iemand hebt die niet helemaal precies weet hoe het allemaal werkt. Ja. En dan zit je daar ook weer mee. En inmiddels ben je als mantelzorger ben je eigenlijk een soort ervaringsdeskundige en weet je precies waar je moet zijn of wat je dan moet gaan vragen. En als je dan als antwoord krijgt van de organisatie, ja, dat weet ik niet, dat moeten we even uitzoeken. Ja, dat werkt zo frustrerend. Ja. Bianca die laat ons via de Radio 1 hebben weten, het is ontzettend zwaar om mantelzorger te zijn soms. En als de mantelzorger uitvalt, ja, wat dan? Ik ben zelf ook mantelzorger, maar je verdrinkt af en toe bijna in regelland. Herkent u dat? Ja, dat herken ik. Ja, absoluut. Nou, heb ik het geluk dat mijn vrouw eigenlijk voor 75-80% mm-hmm. de zaak heeft opgepakt. En ik heb daar, waar noodzakelijk en mogelijk, heb ik nog hand- en spandiensten geleend bij haar. Maar het heeft een absolute zware wissel getrokken op haar. Ja. En het zat zo in haar systeem dat toen wij helaas afscheid hebben moeten nemen van mijn schoonouders vorig jaar, vrij kort na elkaar, dat ze op haar horloge keek als ik vroeg van ga je even mee naar de markt. Ik zal even kijken. Ja, moet je nagaan. Je hoeft niet meer op je horloge te kijken. Je hoeft niet meer thuis te zijn. Ja, het heeft het hele leven volledig bepaald. Absoluut. En het kan van het begin af aan, kan het in mijn beleving veel makkelijker door gewoon in eerste instantie bij de basis te gaan kijken van oké, is dat daadwerkelijk mantelzorg nodig? Klopt, ja. En zorg dan gewoon dat het gewoon goed wordt ingeregeld bij al die organisaties. Meneer Klauke, hartelijk dank voor uw verhaal. Esther Hendricks is van Mantelzorg Nederland, bestuurder daar. Mevrouw Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik denk dat het verhaal van meneer Klauke u zal aanspreken, dat hij ook aangeeft van sommige dingen veranderen niet. Dus als iets is vastgesteld, ja, dan weet je dat iemand recht heeft op zorg. Toch? Dat hoeft niet heel de tijd weer geüpdate te worden. Of tenminste, niet opnieuw aangevraagd te worden of bewezen te worden. Nou, dat is wel een vraag die veel mantelzorgers hebben. Ja, en waar wij ook veel telefoontjes over krijgen. Van, goh, kan, kan er niet iemand gewoon langskomen en gewoon zien dat mijn vader van 87 zorgt voor mijn moeder van 85. En dan zie je gewoon de situatie en dan is het toch voor iedereen duidelijk dat daar zorg nodig is of een andere vorm van ondersteuning. Ja, en dat is wel wat, ja, toch wel wat mensen in die end steekt. Dus dat jij elke keer weer opnieuw moeite moet doen om te laten zien dat het echt zo is. Ja. En heeft u het idee, de regels zijn niet handig of zijn het ook te veel? Als je, nou ja, we hadden het al eventjes over de afkortingen met de WMO, de PGB, de SVB, CIZ, CAK, noem het allemaal maar op. Is het te complex? Zijn het er te veel? Werken ze niet? Hoe ziet u dat? Nou, kijk, ze zouden zeker wel eenvoudiger kunnen. En al was het maar omdat inderdaad vaak taalgebruik is, ja, waar jij en ik gewoon geen verstand van hebben. Mm. Dus mij valt het heel vaak op dat er best veel jargon wordt gebruikt. Trekkingsrecht bijvoorbeeld, als het om PGB gaat. Nou, het is een woord, snap je, wat je niet eens weet wat het betekent. Wat is het? Ja, dat is dus dat het geld dan bij de SVB staat en niet bij jou. Hè? Dus dat zijn allemaal van die dingen waar je dan ineens in moet gaan. Ja, dat moet je allemaal gaan leren. Dus de Sociale Verzekeringsbank houdt dat geld eigenlijk voor jou bij je. En daar zou je het dan een beroep op kunnen doen. Okay. Ja, maar het vraagt dus vooral dat jij een soort specialist wordt. Ja. Van een soort systeem. Terwijl het enige wat jij wil is gewoon eind van de dag zorgen voor iemand anders. En dat is denk ik waar we soms, wat we soms niet genoeg beseffen. Hè? Dus mensen willen zorgen voor iemand anders, doen dat met gesloten portemonnee, doen dat in hun eigen tijd. En worden dan eigenlijk als een soort specialist gezien die overal maar inzicht en overzicht in moeten willen hebben. En als jullie, want jullie hebben die petitie gestart, hè, om minder regels te initiëren. Kunt u eens wat concreter worden? Wat kan er vanaf, zonder dat daarmee de extra gefraudeerd wordt? Want dat is natuurlijk ook een van de regels, redenen waarom regels er zijn. Ja, nou, we hebben in dit land afgesproken dat als jij een mantelzorgwoning, dus een huisje achter in je tuin, wil plaatsen om voor je ouders te kunnen zorgen, dan hebben we met elkaar afgesproken landelijk dat vergunningsvrij is. Mm-hmm. En bij twijfel, bij twijfel kan je vragen of de mantelzorger kan bewijzen dat hij of zijn mantelzorger is. Maar wat zeggen nou een aantal gemeentes? Nee, wij twijfelen in principe altijd. Dus je moet altijd eerst bewijzen dat jij echt mantelzorger bent. Dus dan hebben we een landelijke afspraak, maar die wordt dan eigenlijk weer opgetopt met nieuwe extra regels. Maar waar zit die twijfel bij die gemeentes dan in? Ja, dat moet u dan aan de gemeente vragen waar die twijfel bij zit. Maar dat is dan zo'n extra opgetopte regel waarvan ik dan denk, joh, daar zouden we morgen met z'n allen mee kunnen stoppen. Ja. En al het invullen van formulieren, is dat ook niet ontzettend ingewikkeld? Want u geeft al aan, er zitten sowieso ingewikkelde formuleringen in. Maar het is ook maar net wat je waar moet aanvragen. En dan is het, nou ja, de huishoudelijke hulp valt natuurlijk weer onder iets anders dan medische hulp. En dat valt weer onder iets anders dan respijtzorg, geloof ik. Dus het is ook bijna niet te doen, toch? Nee, het is ook bijna niet te doen. En het is wel, ik vond het wel mooi hoor, wat de vorige meneer aangaf. Van, joh, als we nou één keer het verhaal kunnen vertellen en dat het daarna bekend is. Maar het lastige daarvan is wel dat je niet alleen met de gemeente te maken hebt. Hè, maar drie zorgwetten, dus je hebt ook een zorgverzekeraar, een zorgkantoor. Maar je hebt een woningcorporatie, je hebt je werkgever. Iedereen vraagt eigenlijk altijd om met een formulier of op een andere manier vragen zij gewoon extra informatie. Of moet je iets aanvragen of moet je iets bewijzen? En wat we denk ik niet meer in de gaten hebben is dat de hele dag door bij elkaar optelt. En dat is wat mantelzorgers de hele dag door merken. Nou ja, we hebben de discussie over wantrouwen versus vertrouwen. Maar volgens mij, als ik het zo hoor, is dit hetzelfde als wat we met jeugdzorg heel vaak horen. Er wordt nu vanuit instanties geredeneerd. En je moet vanuit dat individu gaan redeneren en kijken wat diegene nodig heeft. En dat gebeurt dus te weinig. Nee, dat gebeurt te weinig. Je ziet toch dat eind van de dag, ook al iedereen bedoelt het goed, maar eind van de dag is eigenlijk inderdaad wantrouwen wat overheerst. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel de petitie ondertekend gaat worden. Als ik kijk hoeveel er bij ons gebeld is vanochtend, dan kan ik me voorstellen dat er veel mensen hun handtekening gaan zetten. Mevrouw Hendricks, hartelijk dank. En misschien is het handig als u nog blijft hangen, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dat ik bij u als expert nog even terug kan keren. Sjoerd van der Kuur ga ik nu mee praten. Goedemorgen. Meneer van der Kuur, bent u er? Nee, volgens mij niet. Hij is van een huisartsenpraktijk. Hij belde vanochtend, maar ik kan me voorstellen dat hij nu niet meer durft. Die wil juist voor meer regels pleiten. Dus ik ben heel benieuwd waar dat pleidooi dan vandaan komt. We proberen even contact te krijgen met de huisarts. En ondertussen luisteren we naar een reactie van Frank van der Valk. Die vindt dat de controle op uitgaven wel nodig is. er is heel streng gecontroleerd. En dat hebben we gezien met die Bulgarenfraude en met die toeslagen, die kinderopvangtoeslag. En ik ben toch een beetje bang dat er nu een reflex is van de overheid dat we iedereen maar moeten gaan vertrouwen. En dat klinkt heel positief, maar dat werkt niet. Straks krijgen we daar weer een tegenreactie op, dat er toch weer zoveel fraude gepleegd wordt, dat er kostbare belastingcentjes verloren gaan. En centjes die niet aan andere doeleinden besteed kunnen worden, want die worden weggefraudeerd. Dus dan gaan er elders weer tekorten ontstaan. Dus we moeten zeer strikt blijven controleren. Ja. Inmiddels ook contact met Sjoerd van der Kuur van de huisartsenpraktijk Bult. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sjoerd van der Kuur, klopt. Houdt u nou een pleidooi voor meer regels nog? Ja. Ja, nou dan ben ik heel benieuwd hoor. Net alle verhalen van mensen die zeggen het is eigenlijk gewoon nog niet te doen. En je moet 10 keer, zo niet 20 keer, jarenlang bewijzen dat het is zoals het is. Wat wilt u dan meer hebben aan regels? Nou, ik wil natuurlijk graag minder regels waar iedereen, ook al die administratie en al die organisatie, al die markt, ja, dat is natuurlijk een bodemloze put waarin we verzeild zijn geraakt. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar dan, wat dan? Dus dan kom ik met een ander verhaal, gewoon heel simpel. Ziekte, dat zijn wetmatigheden, dat zijn allemaal regels. En als je ziekte wilt voorkomen of behandelen of genezen, dan moeten professionals, maar ook amateurs die daar dus nu mee geconfronteerd worden, ja, die moeten dus studie maken, moeten scholing hebben. Dus wij kunnen in ons huisartspraktijk kunnen we wel nu de helft administratie hebben, langzaam maar zeker. Ja. En ons daar continu in bijscholen. Maar wij leggen het accent op professionele assistenten die bijscholing krijgen en die veel meer weten en die veel rustiger aan de telefoon zijn en die met de wijkzorg en de mantelzorg, dat je om tafel gaat. En dan blijkt gewoon in de praktijk dat er dat je het vanuit een hele andere hoek prima kunt tackelen. Door heel veel wetmatigheden, regels met betrekking tot ziekte en behandeling te kennen. Maar als ik het goed begrijp, geeft u dan aan, want dat hoorden we net mevrouw Hendricks ook zeggen, eigenlijk wordt er een bepaalde expertise van mantelzorgers verwacht die je echt lang niet van iedereen mag verwachten. Maar zegt u eigenlijk, wij halen die deskundigheid die we nu verwachten van een mantelzorger, halen we juist naar onze huisartsenpraktijk toe? En we regelen dat voor de mantelzorger? Nee, we samen niet. Met de mantelzorger gaan we om de tafel en gaan we bekijken. Er is overgewicht. 40 plus, dan hebben we 10 chronische ziektes. Welke ziektes? Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat is je voeding? Wat is je budget? Kan er een huisje achter in de tuin gezet worden? Mm-hmm. Is dat echt wel nodig? Enzovoorts. En als je dat rustig met elkaar tackelt en bespreekt, dan heb je een heel ander pakket wetmatigheden en regels. Ja. Waar je dus nu in je stress aan voorbij gaat. Want je bent alleen maar bezig met administratie en stress. Terwijl je, als je studie zou gaan maken van wat is nou werkelijk suikerziekte? Wat is diabetes 1, diabetes 2? Zijn er 2 vormen van suikerziekte? Dat wist ik niet. Dus eigenlijk trek je meer samen op met patiënt, met een mantelzorger, en dan niet alleen administratief, maar ook puur van wat is er nou aan de hand en wat kunnen we op een andere manier nog beter maken? Ja, en dat zijn allemaal wetmatigheden. Ja. Kennis van ziekte, dat is enorm ziekte, zou je vreemd genoeg kunnen zeggen. Dat is een heel pakket regels waaraan je moet voldoen om ziek te worden. Maar het is dus toch niet dat dat dan meer regels hoeft op te gaan leveren? Ja, als je geen enkel besef hebt van een ziekte, aan hoeveel regels dat voldoet, en je gaat maar een eind aan de slag in vanuit liefde. Ik zie het meer als kenmerken dan waar u het over heeft. Kenmerken en kennis. Ja, maar goed, het is een beetje semantisch, hè? Ja. Maar iemand die geen enkel zicht heeft op wat er werkelijk aan ziekte aan de hand is en wat je kunt doen, dat is een heel pakket van wetmatigheden en regels. En daar heeft mensen geen kaas van gegeten. En dan verdwijn je ook, de huisarts die zakt weg in een landschap van regels, administratieve regels, marktregels. En je komt niet meer daadwerkelijk toe aan preventie, aan wat is ziekte, hoe gaan we daarmee om? Ja. En dan ga je naar 200 miljard kosten. Nou, en de helft daarvan kun je niet meer professioneel uitbesteden. Ja. Dus dat wordt werkverzuim en mantelzorg. Zeker rondom die preventie ook, u dat woord noemt. Ik geloof dat ik u begin te begrijpen, meneer Van der Kuur. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan naar Helene Dashorst. Die zorgt samen met haar zus voor haar moeder. Mevrouw Dashorst, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even meteen inhakend op de vorige spreker. Ja. Deze meneer spreekt duidelijk dat hij hoger opgeleid is. Het is voor mijn zus, die is arts, die regelt alle zaken, is het niet een fluitje van een cent, maar een stuk makkelijker dan voor mij. Ik ben ook hoger opgeleid, maar zit totaal niet in de gezondheidszorg. Er wordt veel te veel uitgegaan van mensen die hoog opgeleid zijn om het te regelen. Ja. En ja, dat lukt gewoon helemaal niet. Tenminste, het lukt wel. Het lukt ons ook. En uiteindelijk lukt het allemaal. Maar ten eerste, je moeder in de dementie zien te verdwijnen geeft al heel veel stress. Mm-hmm. Want het is onze moeder niet meer. Ja, uiterlijk wel, maar innerlijk niet. Ja. En als je dan nog zoveel andere problemen erbij krijgt, ja, dat vreet aan je. Dat geeft zoveel stress. Ik vind dat eigenlijk alle politici en de beleidsmakers gewoon zorgtaken moeten gaan doen. Dat ze weten wat het is. En zelf eens formulieren invullen, aanvragen indienen om gewoon zelf te kunnen ervaren. En dan hebben ze nog niet eens de emotionele druk waar jij het net ook over hebt. Nee. En die hebben waarschijnlijk wel allemaal de universitaire of de hbo-opleiding. Maar er zijn genoeg, een gros van de mensen heeft dat niet. En mevrouw Dashorst? Als u dan hoort, want naast die complexiteit gaf bijvoorbeeld Frank van der Valk net aan van en dan zouden we minder regels doen en dan krijg je weer dat er gefraudeerd is en dan zijn we weer boos dat daarmee gemeenschapsgeld is verloren. Dus ja, uiteindelijk willen we dan toch weer strengere regels. Hoe beluistert u dat dan? Nu blijkt dat die Bulgare fraude heeft maar 1 miljoen gekost. Zie het in perspectief, zegt u. Zie het in perspectief en ga uit van de goedheid van de mens. Ja. De mens is in wezen goed. En de mens is niet in wezen slecht. En zit u dan, als u het zou gaan, als u het wel, u zegt, mijn zus is arts, dus die kent die regels in ieder geval. Maar met wat u zich erin verdiept heeft, heeft u dan zoiets van, een foutje is snel gemaakt. En voor het weten sta ik ook als fraudeur te boeken, terwijl ik eigenlijk gewoon een fout heb gemaakt? Nou ja, laat het dit gewoon helemaal aan mijn zus over. Maar ik denk wel dat het zo is, ja. De vraagstelling is al ingewikkeld. En ik wil eerst zeggen dat de mantelzorgers voor mijn moeder, die zijn geweldig hoor. Helemaal geen klagen over. Die doen het echt heel goed. Dus dat, wat dat betreft hebben wij geen klagen. Maar dat geleuter de hele tijd over die mantelzorg. En dat we maar zelf meer dingen moeten gaan doen. En denk ik van, ik kan niet meer doen dan dit. Ja. Ik zit aan mijn tax. We hebben ook nog een oom die zonder kinderen is, die wij ook meenemen in de zorg. Samen met mijn nicht en de buurvrouw. Dus Wij hebben onze portie wel. Dat hoor ik. Mevrouw Dashorst, fijn dat u mee wilde praten en sterkte ermee. Dank u wel. Ster. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Verzekerden van Zilveren Kruis en ASR kunnen tot het eind van dit jaar niet meer terecht bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Al word je hier al jaren behandeld voor bijvoorbeeld je reuma, je moet maar naar een ander ziekenhuis zoeken. Kan dat zomaar? Vanavond in Radar, 20:30, Avro Tros, NPO 2. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Mark Rutte is te lang blijven zitten volgens zijn opvolger Jezilkus. En Rutte gaf volmondig toe dat dat klopt. Verwarrend of is dit nou een uitgekiende campagnestrategie? Dat en de Amsterdams-Griekse tragedie bespreken wij zometeen in het mediaforum. Maar eerst nu, Israël wil opheldering van Rusland over de belaging van Israëliërs op een luchthaven in Dagestan. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Joris Stubenitski. Israël heeft de Russische ambassadeur ter verantwoording geroepen vanwege het geweld in de Autonome Republiek. Er werden gisteren Israëliërs bestormd die waren aangekomen met een vlucht uit Tel Aviv. Premier Netanyahu zegt ervan uit te gaan dat Rusland Joden en Israëliërs beschermt en resoluut optreedt tegen de relschoppers. Volgens Russische media zijn er zeker 60 verdachten opgepakt. De bestormers zwaaiden met Palestijnse vlaggen en riepen islamitische en anti-Israëlische leuzen. De VVD heeft voormalig terrorist en deradicaliseringsexpert Soumaya Sala uit de partij gezet. Reden is een artikel van HP De Tijd, waarin onder meer staat dat Sala geld heeft ontfutseld van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om zo'n €100.000 in 3 jaar tijd. Sala zelf heeft een andere lezing, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Zij zegt, ik ging promoveren in Leiden bij professor Kinniging. Daar was geld voor nodig en Bolkestein stond erop dat hij dat zou betalen. En diezelfde Kinniging die bevestigt dit verhaal. Die zegt, het was volkomen duidelijk dat hij haar betaalde en dat hij dat uit vrije wil deed en was met de verstandelijke capaciteiten van Frits Bolkestein op dat moment nog helemaal niets aan de hand. Sala zat 3 jaar in de cel vanwege terroristische activiteiten en daarna werd ze deradicaliseringsexpert. Vannacht waren er opnieuw hevige luchtaanvallen in het noorden van de Gazastrook. Het Israëlische leger bestookte 600 doelen. Volgens Israël zijn er tientallen strijders gedood. Op station Rotterdam Stadion worden bijna 300 treinreizigers geëvacueerd uit een Eurostar-trein. Er ligt een gebroken bovenleiding op het voertuig. Passagiers worden straks via een andere trein in veiligheid gebracht. Rechters en aanklagers voelen zich onveilig vanwege dreiging door criminelen. Dat melden onderzoeksplatform Investico en weekblad De Groene Amsterdammer. Tientallen rechters en officieren van justitie zijn wel eens bedreigd. Sommigen denken daarom aan stoppen, ook vanwege de verruwing van de samenleving. Een speciale test voor hormoongevoelige borstkanker wordt toch opgenomen in de basisverzekering. Deze zogenoemde mammaprint voorspelt hoe groot het risico is dat borstkanker terugkeert bij vrouwen boven de 50 jaar. Dankzij deze test hoeven jaarlijks zo'n 500 vrouwen geen chemotherapie te ondergaan. Het is goed dat de test wordt vergoed, vindt deze internist-oncoloog van het Alexander Monroe Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd in borstkanker. We zijn er heel blij mee, omdat wij in het ziekenhuis met regelmaat gesprekken voeren met patiënten, waarbij er toch de nodige twijfel is vanuit ons kant, maar ook vanuit patiënten, wat is de toegevoegde waarde van de chemotherapie, omdat dat toch een bepaalde mate van impact kan hebben op een patiënt, chemotherapie. En ben ik er juist blij mee dat we hiermee een bepaalde vorm van overbehandeling kunnen voorkomen. Het duurt mogelijk nog weken voordat de doodsoorzaak van acteur Matthew Perry bekend is. Dat zegt de patholoog-anatoom die het onderzoek doet. In zijn eerste verslag staat dat er rekening wordt gehouden met complicerende factoren. Wat daarmee wordt bedoeld is niet bekendgemaakt. De Friends-acteur had in het verleden een slechte gezondheid vanwege drugsgebruik. Een assistent vond zijn lichaam afgelopen weekend in een jacuzzi. Het weer. Vanuit het zuiden trekt regen het land in. Die gaat richting het noorden. Het wordt vanmiddag ongeveer 14 graden. Vannacht klaart het weer op. Morgen een mix van wolken, zon en enkele buien. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ajax-aanvoerder Bergwijn is klaar met de mediabommetjes. En Rutte zegt dat hij inderdaad te lang is blijven zitten. Wat voor chocola moeten we daar dan van maken? Twee opmerkelijke mediamomenten van afgelopen weekend die we gaan bespreken hier aan tafel met Gert-Jaap Hoekman. Hij is hoofdredacteur van NOS Sport. Hugo Lochtenberg is inmiddels binnen, journalist bij NRC. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Om te beginnen met die van jou, Hugo. Jij wilde iets laten horen over Uit Buitenhof van dit weekend. Oorlogsverslaggever Rudy Franks die was de gast en had het daar over een heuvel in Israël van waaruit journalisten naar Gaza kunnen kijken. Wij noemden het toen, jaren geleden al, de Hill of Shame. De Hill van de schande of de schaamte voor ons. Omdat je van op afstand moet zien hoe gebombardeerd wordt. En je kan niet tonen wat de gevolgen zijn van die bombardementen. Je kan er niet bij. Je kan het leed niet tonen. Ja, voor mij is dat een heel dubbel gevoel. Waar ik voor aarzel om naar terug te gaan. Om daar te gaan staan. En in de verte zien wat het aanricht. Maar het toch ook weer niet echt te zien. Ja. En dat vind ik, als journalist is ligt heel dubbel. Ja. Snap je die worsteling? Ja, totaal. Ja. Totaal. En ook omdat het... ik begreep ook waarom Nieuwsuur bijvoorbeeld er wel was. Want het is het maximaal haalbare op dit moment. Je komt Gaza gewoon niet in. En dus dwingt het ons journalisten, westerse journalisten, om ons ook op andere bronnen te baseren. Al Jazeera enzovoort. Met alle voorbehoud die daarover bij te maken is. Maar het symboliseert zo ongelooflijk het conflict en ook de verslaggeving over dit conflict. Omdat je denkt, oh jongens, het is zo moeilijk om proberen beide kanten te wegen en te laten zien enzovoort. En dat is zo lastig in dit toch al zo'n ongelooflijk heikele conflict. En dit speelt dus in dat grensdorpje CD-Rot. En ja, als ik dan vanochtend in de trein hier naar Hilversum zit, dan denk ik ook altijd, wauw, wat een ongelooflijk respect voor al die mensen die daar überhaupt staan enzovoort. Ja, ja. Wij zitten hier veilig en hoog en droog en warm. Het is, oorlogsverslaggeving is misschien wel de buitencategorie, de moeilijkste categorie van journalistiek. Maar dit is wel het summum daarvan, denk ik. Dat je eigenlijk niet kunt wat je dan ook nog eens wil doen. Je kunt niet wat je wel wil doen. Namelijk daar naar binnen en kijken en de ellende laten zien. En bijvoorbeeld ook gewoon het allerbelangrijkste, de feiten checken. Ja. Kloppen, de aantallen, kloppen enzovoort. Je ziet daar raketten gaan, dit is iets gruwelijks gaande. Maar wat is er gaande? Wordt Hamas inderdaad aangepakt? Mm-hmm. Of zijn het vooral burgerslachtoffers die vallen? En welke aantallen? Ja. Al dat soort hele fundamentele, basale journalistieke vragen kunnen we niet beantwoorden. Nee, en er zit natuurlijk echt een handjevol journalisten wel in Gaza. Gaza. Maar de verbinding daarmee en het contact is wordt heel natuurlijk lastig. Ook steeds lastiger. Ja. Ja. Is het dan, want dat gaf Jan Eikelboom gisteren bij Nieuwsuur ook aan. Het is de enige plek nog eigenlijk waar de wereld überhaupt kan zien wat er in Gaza gebeurt. Dus dan Franks die zit twijfelen van, ja, moet ik überhaupt gaan? Maar als dat eigenlijk het enige is wat je kan doen, wat is anders het alternatief? De mogelijkheid bestaat misschien wel om er binnen te komen. Misschien worden de verbindingen weer hersteld. En zijn er met die handvol moedige journalisten die nog binnen is, wel contacten weer te krijgen en te leggen? Dat zou natuurlijk enorme meerwaarde zijn voor dit conflict dat inmiddels de hele wereld natuurlijk bezig houdt. Ja. Ja, en vooral het verifiëren. Dat is ook, als je alle journalistieke wetten erop nalaat, eigenlijk. Nee, dat gebeurt ook wel veel. Je kunt ze niet uitvoeren, zoals je het hebt geleerd. Nee, maar zeg maar, er is natuurlijk ook wel een nieuwe school journalisten die dat allemaal via digitale wegen doet. Hè? Op die manier, zeg maar, de oorlogsverslaggeving doet. En tegelijkertijd heeft TV dan nog het dilemma. Misschien, ik weet niet, misschien Hugo, komt daar de shame ook vandaan. Van je moet ook iets laten zien. Je hebt ook een plaatje nodig en dan maar dit, terwijl je er eigenlijk niks mee kan laten zien. Het is het meest haalbare op dit moment met de beelden die we van binnenuit krijgen, die bij de kortstondige verbindingen die er wel zijn. Mm-hmm. Maar de context, de verificatie, die is veel lastiger. Want alles wat je niet zelf kunt waarnemen, maar krijgt, daar moet je inderdaad maar zien te verifiëren of dat de beelden en authentieke beelden zijn van dat moment. Ja. Dat maakt het heel lastig. Ja. Iets heel anders dan, Gert-Jaap. Je was als hoofdredacteur van NOS Sport voor het eerst in Tialf. En dat we ook even de leuke dingen in het leven. Ik ben er wel eerder geweest, maar niet als hoofdredacteur. Maar niet als hoofdredacteur. Nee. Dat heeft dan toch weer een andere dynamiek. Zeker. Voor het World Cup, de kwalificatietoernooi. Neus in de boter, zo gezegd, toch? Zeker. Nee, het was een. Het schaatsen is weer begonnen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik als niet-hoofdredacteur sport af en toe verrast werd door, is het alweer zo laat, zeg maar. Is het alweer winter of zo? En nu, begint het schaatsen alweer. Ja, precies. Dat viel mij altijd als buitenstaander. Maar nu je er wat dichter op zit, was het echt een buitengewoon interessant weekend. Ja. Laten we zeggen, sportief gezien was het heel interessant. Heel veel records geschaatst. Maar het was ook om een andere reden interessant. Namelijk, die luisterde naar twee namen, namelijk Jake en Jutta. En vooral voor Jutta was het een bewogen weekend, omdat er best wat ogen op haar gericht waren. Ja, sterker nog, maar zij voelde dat zelf ook, dat ze in de belangstelling stond. Laten we even naar luisteren. Dat voel ik ook hoor. Ik voel elke camera, ik voel alles dat een beetje. Dit toernooi ook gelijk wel een beetje soort van. Inderdaad, de ogen op me gericht zijn, ook van het publiek natuurlijk. Iedereen denkt toch van, oh, zal het misschien toch niet zo goed gaan. Maar, Jij dat stiekem ook gedacht? Nee, echt totaal niet. Nee, want ik weet wat ik elke dag doe. Alle ogen hier waren op je gericht. Wat waren de belangrijkste ogen? Die van Jake. Flauw, hè? Die van Jake natuurlijk. Flauw, uiteraard. Flauw, maar wel. Ik wilde dit fragment even laten horen, omdat het wat mij betreft ook wel de discussie een beetje goed weergeeft. Dus we weten even dat we zeg maar bij de NOS ook discussiëren over wat moeten we hier nou eigenlijk mee, hè? Want zeker bij de sportredactie. Ja. Ja, moeten we niet gewoon de sport laten horen? Gaat het niet te veel over randzaken? Want neem ons even mee. Ik begrijp, jij zat in de regiekamer. Ja. Jij was daar net binnen toen hij binnenkwam. Vooraf was even, er was een discussie over, zeg maar, we hebben eerder een interview uitgezonden met haar van, joh, gaat het niet te veel over de randzaken, niet over de sport? Dat was ook Jake Paul. Precies. De verdediging daarvan is, alle sportjournalisten waren ook wel een beetje in spanning van, goh, heeft ze zich niet te veel laten afleiden? Is Jutta Leer dan nog wel aan het trainen? Hè? Dus wat gaan we dan van zien? Nou, tegelijkertijd is ook een factor van belang. Ja, hij zou langskomen, zeg maar. Dat gonsde dan rond. En inderdaad, ik zat in de regie toen dat gebeurde. En dan zie je dus het dilemma van programmamakers of ook sportjournalisten. Dat je, er is gewoon een wedstrijd bezig. Die, moet heel eerlijk gezegd, ging niet om de prijzen. En ineens ziet Astrid Wisman, de regisseur in kwestie, hey, hij komt eraan. Ja, dan wordt daarna geschakeld. En tegelijkertijd zie je ook wel de discussie die men dan heeft van, ja, of gaat het nu te veel over de randzaken? En dat was weer fascinerend om mee te maken. Ja, maar wat is het verschil met, volgens mij, als Sven Kramer op het ijs stond, dan werd Naomi van As ook altijd uitgebreid in beeld genoemd. Ja, maar dit is veel groter. Dit is veel groter. Waarom leidt dit dan tot discussie? Omdat Sven Kramer zelf niet op zijn social media, zeg maar, die hele privékant enorm liet zien. Wat ik net zei, aan de ene kant had het ook te maken, en dat was ook wel een journalistieke vraag, denk ik, van, goh, hoe goed is zij dan eigenlijk nog? Of laat ze zich te veel afleiden? Nou, dan geeft ze zelf, enerzijds door gewoon de wedstrijden die ze schaatsen, maar ook door het interview wat ze net gaf, denk ik, het beste antwoord. Mm-hmm. Namelijk, nee, helemaal niet. Misschien in tegendeel zelfs. Ik heb nu wat meer afleiding door dingen, en misschien daarom ben ik wat beter gaan schaatsen. Maar het was mooi. En overigens, wat ik dan ook wel weer persoonlijk heel grappig vind, is dat je dan heb je dus Jake Paul, miljoenen volgers op de sociale sociale media, YouTube. Popboxer, naast influencer. Ja. Ja, maar vooral toch wel influencer. En Jutta Leerdam inmiddels ook al meer dan 4 miljoen volgers. Dus dat zijn echt wereldsterren. En dan kom je daar aan in Tiof. En dan... dan is het eigenlijk ook heel klein. Want dan zit hij daar met... Hij zat wel met twee mensen die hem gewoon weer continu volgen. Nou, hij, ja, precies. Hè, omdat hij een influencer is en hij heeft een soort groep meegenomen. Want hij heeft dit ook als een trainingskamp gezien. Dus hij is aan het trainen in Nederland, heeft een eigen kok mee. Dus die hele groep is daar. Ondertussen zit hij daar dan met de ouders van Jutta Leerdam, een beetje met die vader, te praten over de sport. Maar hij zit ook gewoon op de tribune, zeg maar. En laten we zeggen, 20 meter verderop zat jouw tante misschien wel, zeg maar. Dus het is ook weer heel klein, zeg maar. En dat vond ik er wel heel geestig aan. Ja. Ik ben echt heel benieuwd, Hugo, wat er in jouw hoofd zich afspeelt. Ik zie jou kijken. Ik denk eigenlijk dat de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond de lachende derde is. Dit is de beste promotie die je kunt hebben voor een sport die echt heel mooi is, maar ook heel klein. Toevallig had ik het daar net over, want op de redactie ging de discussie nog wel even door van eigenlijk hebben we afgesproken, nou, we hebben het er nu best veel over gehad, want hij was hier, eerste toernooi, journalistiek relevant. Hè? Maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Ik zeg, ja, maar straks gaat het World Cup circus naar Noord-Amerika. En dan is inderdaad de vraag, gaan we dan weer naar lege tribunes kijken? Ja. Heeft hij zoveel impact? Of zij ook, hè? Dus of verandert er iets effect. Verandert er iets inderdaad in de sport, waardoor het... Dus ik denk niet dat we er nog vanaf zijn. Nee. Ik had wel even de hoop, Gert-Jaap. Ik denk, nou, een nieuwe hoofdredacteur daar. Het schaatsseizoen begint weer. We gaan allerlei technologische nieuwe hoogstandjes zien. Mooie drones inzetten of zo. Daar wil ik je wel iets over vertellen. Ik zag ze niet, overigens. Dus Nee. We hebben getest met een drone. Goed dat je het vraagt. We hebben een test-evenement gehad, volgens mij vorige week zaterdag. En we hebben met een drone daar rondgevlogen in Tiof. Want wij zijn wel heel erg juist daarmee bezig. Vorig jaar met het WK veldrijden, misschien kunnen mensen zich dat herinneren, ging er ook een drone achter van de poel en van Aard aan, zeg maar. En dan, ja, je kan zeggen dat is een gimmick. Maar tegelijkertijd past het wat mij betreft heel erg bij het dichterbij brengen van de sport. Dus we hadden dat heel erg graag gedaan. De verzekeraar van Tiof vond het nog wat te spannend. Waar ik me ook van alles bij kan voorstellen, trouwens. Nou ja, goed, het is een vol stadion. Buiten of binnen scheelt misschien ook wel. Nou ja, wat doe je dan als zo'n drone tegen het hoofd van een schaatser aanvliegt? Dus ik snap dat allemaal wel. Maar we hebben toch wel goede hoop dat het NK afstanden, dat is na kerst, dat we daar wel kunnen laten debuteren. Dus even geduld nog. Okay. We blijven bij de sport. Ajax. Sorry, mannen hier aan tafel. Hugo, doet pijn natuurlijk. Ja, zeker. Nieuw hekkensluiter van de Eredivisie. Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn was gisteren na afloop van de wedstrijd tegen PSV behoorlijk geïrriteerd. Vanaf dag 1 dat ik die aanvoerdersband heb, zijn jullie al ermee bezig met, tenminste de media, dan is het wel een goede aanvoerder, is het wat dit, alleen maar bommetjes gooien. Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch, op wat baseren jullie het? Hoe ik in het veld rondloop? Jullie maken het groter dan dat het is. Weet je, en dat is wat ik zeg. Vanaf dag 1 zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust creëren. En ik ben nu al een keertje klaar mee. Ja, Hugo, wordt er inderdaad te veel bommetjes gegooid? Want dit ging over zijn aanvoerderschap, hè, voor de duidelijkheid. Ja. En een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. Nou, volgens mij komen hier een paar dingen samen. Want hij heeft het over de media. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Dat is natuurlijk zo'n enorm containerbegrip. Tegelijkertijd in die sportwereld, en zeker in de voetbalwereld, zijn er heel veel meningen. Soms wat minder feiten. En heeft deze man de nadeel dat hij verbaal niet heel erg begaafd is. Het is niet dat je aan zijn lippen hangt. Er komen niet hele treffende teksten uit. Je denkt, Paul, dat is een goede analyse of die man die staat daarvoor. Dat is zo. Mm. Feit is wat hij zegt, dat juist is. Ik heb geen idee hoe die man achter de schermen als aanvoerder opereert. Maar ook dat er van het begin af aan wantrouwen is geweest over zijn aanvoerderschap. Vanwege zijn kwaliteit in het veld en misschien zijn charisma wat er niet helemaal is. Nou, ik geloof niet, zijn kwaliteit in het veld als aanvoerder dan. Ik geloof niet dat er veel twijfels zijn over zijn kwaliteit als voetballer. Bijvoorbeeld, die man zit gewoon bij Nederlands elftal. Maar ik vond dat wel een punt waarvan ik denk, nou, best touché dat je als sporter dat zegt. Waar baseren jullie dat op? Toen dacht ik, interessant. Welk stuk heb ik eigenlijk gelezen of gehoord of gezien waarin dat is goed is uitgelegd? Dat er met spelers en andere spelers, oud-spelers, technisch staf is gesproken. Die denkt, zo, die heeft het boel even bij de kladden gegrepen toen het nodig punt, was. Wat jou betreft. Nou, vond ik een interessant. Ja. Ik wist het antwoord niet. Ik volg niet alles. Dus misschien is het geweest. Ik heb het nog niet gezien in ieder geval. Wat zegt de hoofdredacteur van NOS Sport? Ik, dat laatste punt, dat begrijp ik. Hè. We zijn ook van Bergwijn. We zijn er niet bij in de kleedkamer, dat klopt. Verder vind ik het wel een klein beetje flauw. En misschien ook wel juist het punt, de kritiek bevestigend. Wel, het gaat natuurlijk niet alleen om charisma en om de interviews die je geeft. Het gaat er ook om, juist om, kijk, wat is de rol van een aanvoerder, zeker tijdens de wedstrijd, verlengstuk zijn van de coach in het veld. Nou, er was verbazing over de benoeming van hem. Omdat hij dat in het seizoen daarvoor niet echt laat zien. In tegenstelling tot Tadić, die de aanvoerder was, die dat wel deed. En ik vind het een beetje flauw om dan, zeg maar, kritische vragen daarover bommetjes te noemen. Want ja, je mag volgens mij toch gewoon een vraag stellen van, goh, het was wel een verrassende benoeming. En ja, hij met een nieuwe trainer, dus dat kan met een nieuwe trainer, kan allemaal, zeker. Ja. Maar de hij zegt vanaf dag één, dat waren geen bommetjes volgens mij, maar gewoon kritische vragen. Op basis van wat we zien van hem in het veld. Ja, maar hoe je het ook noemt, het gaat er natuurlijk om dat er een soort negatieve lading aan zijn aanvoerderschap komt te zitten. En dat is wel van het begin af aan geweest, dat er twijfels waren over, ja, is hij nou de geschikte aanvoerder? Ja, maar is dat dan de schuld van de journalisten? Of bedoel, je mag daar toch een vraag over stellen? Ja, dat staat buiten kijf dat je de vraag over mag en zeker moet stellen. En beoordelen het in het veld. En jij zegt, het is het verlengstuk van de trainer. Mm. Ook dat wisselt weer per aanvoerder. Ik denk dat het illustratief is voor de armoede bij Ajax op dit moment. Mm. Dat er eigenlijk amper een, jongens, we moeten nog een aanvoerder hebben. Wie zou het in hemelsnaam kunnen? Nou, het is gewoon dat eerder dat ze uitkomen dat bij sommige mensen dan dat het heel duidelijk is. Maar dan het media-aspect. We zien hier toch gewoon de hand van Van Gaal. Hugo, jij schreef het boek De Hand van Van Gaal. Zeker. Maar wie Van Gaal? Gewoon afzetten tegen de media? Mm. Oh ja, ja, nou, dat veronderstelt dan iets meer gochmeen, iets meer gave, ook met dat de omgang met die media, als dat zo is. Ik geloof niet dat dat Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat als je... Je creëert een vijand. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het de hand van Maduro is. Want je wil gewoon, als jij weer eensgezindheid wil hebben in een ploeg, ja, dan heb je een gemeenschappelijke vijand nodig. En dat kan van alles zijn. Ik zou zeggen, laat dat de tegenstander zijn. Maar goed, dat is dan ook de media. En de aanleiding was natuurlijk in dit geval ook vragen over, want dat zat niet in het fragment, over het nieuws wat mijn collega Sam Postkamp deze week bracht. Namelijk dat er gesprekken zijn met een Saoedische club. En, dat is niet volledig uit de lucht gegrepen. Nou ja, laten we zeggen, laat ik dit over zeggen. Ik zit nog niet zo heel lang bij NOS Sport, maar ik weet dat het aantal berichten dat NOS Sport maakt op basis van anonieme of niet opgevoerde bronnen echt op één hand te tellen zijn. Want daar zijn we heel spaarzaam mee. Dus weet, als we dat doen, dan hebben we echt hele goede bronnen. Dus ja, ook in dat licht, zeg maar, vind ik het wat... ik bedoel, hij kan het doen, hè, want het wordt niet bevestigd. Mm. Maar vind ik het wat makkelijk om dat dan weer een bommetje te noemen, als je weet welke bronnen we hebben. Ja. Kan het ook zijn, kunnen jullie beter beoordelen, dat Ajax gewoon niet zo gewend is aan zoveel kritiek krijgen in tijden dat het slecht gaat? Er zijn genoeg profclubs die niet beter weten dan dat. Iedereen die Ajax een warm hart toedraagt, dit alleen met een volmondig ja kan beantwoorden. Ik heb jarenlang altijd grappig gemaakt met collega's die voor Feyenoord waren. Dacht ik altijd, neem me niet zo zwaar. Maar die zijn daar mezelf opeens dat ik echt stronzagrijdig van kan worden op zondagmiddag. Het is gewoon onwennig in het omgaan met kritische geluiden. En je had het net over innovatie, maar ondertussen was gisteren de pagina 819 op Teletext. Die ging zo'n beetje viral op Instagram, zeg maar. Dus dat is ook wel weer grappig om dat aspect te zien. Teletext is stil en lang. Teletext is en blijft er altijd. En op dit soort momenten zie je het ineens grappig heel anders gaan. Dat, ja. Wim Voermans, heb je überhaupt iets met voetbal of niet? Ja hoor, ik kijk dat trouwens. Ik heb gisteren ook zitten kijken. Maar ik kijk het vooral als theater, zou ik maar heel even zeggen. Niet als sportman, kan geen poot voetballen. Maar dan, dat de grote club begint in het lot van zijn naam te delen natuurlijk. En dat zijn we niet gewend. Dat is natuurlijk heel vervelend als je dat overkomt. Een club die zo gewend is aan geweldige prestaties en dan ineens valt van zijn voetstuk. Ja, daar duiken een hoop mensen bovenop. Dat is de tragedie. Nou, je kunt bijna constateren nu the only way is up. Naar de politiek dan. In aanloop naar de verkiezingen kunnen we, denk ik, bijna elke dag wel een interview met een politiek kopstuk lezen of zien. Vooral ook in de weekenden. Dus ik denk dat we hier op maandag gewoon een vaste rubriek van kunnen gaan maken. Sommige interviews vallen dan extra op. Dit weekend was er onder meer het interview met Rutte in het programma Spuigasten van Ron Frezer. Hugo Lochtenberg viel ongeveer van zijn stoel, of niet? Ik zat het te luisteren tijdens het koken. Ik luisterde het terug en ik had op een gegeven moment nog maar een geel memo-briefje op mijn keukenblad geplakt om even mee te schrijven. Want het was echt... Dit is vintage Rutte, was dit. Op zijn All-Stars, een polootje aan. God, loop ik hier nou zomaar tegen een camera en een microfoon aan? Nou, zit ik hier opeens ook maar zo in de studio. Heb ik dat. En dan komt het eruit. Dus Jezugus, ze zegt in het AD dat Rutte te lang gebleven is. Oeh, spannend. 3 uur later, zegt Rutte. Ja, ik ben inderdaad te lang gebleven. uw opvolger Dylan Jezilgus in het AD. Die zegt, Mark Rutte was een goede premier, maar hij heeft er te lang gezeten. Hij had eerder moeten weggaan. Ja, heeft hij gelijk? Ja. Oh. Ja, ja, dat vind ik ook. Je merkt als je dit lang doet, dat uiteindelijk ook de effectiviteit afneemt. Daar komt bij natuurlijk ook ten koste gegaan van het profiel van mijn eigen club. Nou, ik kan je één ding verzekeren, met Dylan nu gaat dat niet meer gebeuren. Zegt u dit ook omdat Jezilgus hier sterker van wordt? Kijk eens, die roept in de krant, Rutte had eerder weggemoeten. En Rutte doet braaf wat zij vraagt en zegt, dat wordt zijn naam. Dus het is ook wel handig voor de VVD-campagne dat u dit nou zegt. Nou ja, dat mogen zo zijn, maar dit is hoe ik het voel. Mm-hmm. Mm. Nee, maar dit was een aaneenschakeling van verbijstering. Want dit wat hij nu zegt, ook dat belast die Jezilgus toch even mee. Zij zal nooit de fout begaan die ik bega. Dus stel, zij wordt premier en ze gaat compromissen sluiten, komt iedere keer dit fragment terug. Oh ja, maar u was toch uit heel ander hout gesneden. Want u ging dat toch niet om die breuk te zetten. Van, exact. Ja. Hij wil haar een beetje de weg bieden. Maar het ging nog even door. Een maximum aantal periodes dat hij minister-president had mogen zijn, dat had hem echt enorm geholpen om die tijd van zijn... Als we zo'n limiet zouden hebben, of een maximum. Ja. De man die met geen 20 paarden was weg te krijgen, als nu achteraf, had hij dat inzicht. Had hij eigenlijk in 2021 moeten stoppen. Hij erkende tussen neus en lippen even door nog dat in coronatijd zijn zichtbaarheid als premier de VVD geen slecht had gedaan. Oh ja, trouwens, migratie is het thema voor hem. Ja. In al die periodes was er heel veel gedoe juist over dat onderwerp. En op het allerlaatste moment is hij daar al niet geanceneerd. Heeft hij het kabinet op laten vallen. En dan hebben we die grote internationale functie hebben we nog niet eens gehad. Nou, ja. Ik dacht, daar eindigen mee. Nou, ja. Dat is toch... Wim Voermans, waar sloeg hij vooral op aan? Ja, ik vond dit... Dit is niet vintage, dit is next level. Campagne voeren wel dan. Campagne voeren, ja, dat is demissionair en al. Wat geen enkele demissionaire minister-president lukte in het verleden. Lubbers niet, Balkenende niet, noem ze maar op. Die zaten toch altijd een beetje half in het chagrijn. En je kon eigenlijk niks zeggen in campagnetijd, want alles was schade. Deze meneer draait het om. Die ontlaat zich nog even van wat boodschappen, solliciteert naar een internationale functie en, by the way, probeert de VVD nog wat vooruit te duwen. Solliciteert hij of heeft hij maar op zak? Omdat hij in één keer daar zo makkelijk over praat. Zeer bewust kun je nu nagaan dat steeds niet genoemd dat hij daarvoor in aanmerking kwam, omdat dat tijdens zijn periode dan zou kunnen manifesteren, dat hij dan weg zou moeten uit een functie als minister-president. Dat wilde hij niet. Dat is ook slim van hem. En nu, dit is een openlijke sollicitatie. Maar er zit nog steeds een periode tussen, Hugo. Want op een gegeven moment is het hem gevraagd toen hij zei, ik stop als minister-president of als lijsttrekker ook voor de VVD. En ik wil dit niet. Nee, ik wil het onderwijs in. Wat natuurlijk heel voorbeeldig maatschappelijk betrokken is. Dus dat doet hem goed. Ja. Waarom dan nu toch het wel in één keer zeggen? Nou, ik denk dat Wim Voermans gelijk heeft. Dat hij altijd gebonden was aan een ambtstermijn. Hij was nog in functie. Ja. Dat is hij nu niet meer. En bij Rutte weten we één ding. Lees het geweldige boek van mijn collega Petra de Koning over hem. Rutte zegt dit soort dingen niet bij toeval. Nee. Die ontvalt zelden iets. Dus dit is allemaal gepland en geregisseerd. In oktober volgend jaar gaat de huidige secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO gaat weg. De formaties in Nederland duren wel eens lang. Maar als je nu vast zegt, het is oktober 2023, dat lijkt me wel iets. Heb jij volgend jaar echt je handen vrij om zelfs demissionair te zeggen... jongens, we zijn nu een jaar verder... Ik ben weg. Ja. Er zit nog één boodschap bij. En dat is ook het raffinement ervan. De Europese Commissie komt ook vrij. Daar heeft hij gezien met wat er in Duitsland aan het gebeuren is. Dat daar de kansen klein worden. Dat hij daar als spitsenkandidaat of zo. Voorzitter van de Europese Commissie kan worden. Hij solliciteert nadrukkelijk naar één plek. Hij zegt dan ook nog. Eigenlijk moet het een keer een vrouw worden. Dus dat probeert hij ook nog even onder de mat te vegen. Ja. Van doe dat de volgende keer dan maar. Als jij zegt, Hugo, inderdaad van alles wat hij zegt. Daar is donders goed over nagedacht. Ik vond dat, met name de opmerking over een vrouw tot 2-3 keer toe, best wel ingewikkeld. Omdat hij eigenlijk zegt, de enige reden dat ik het niet kan worden is omdat het een vrouw moet zijn. Maar dat doe je volgens mij, de hele emancipatiezaak behoorlijk slecht aan. Dat is toch belachelijk. En dezelfde man die bij een van zijn voorgaande kabinetten zei dat vrouwen echt heel lastig te vinden waren. Ook. Ja. En het ging helemaal om kwaliteit. Ja, kortom, dat ging niet altijd samen. En nu moet het een vrouw worden. Dus, maar daarom vind ik het, vindt Rutte, als het moet... En dat kan, dan draait hij net zo makkelijk. Maar weet je, ik vraag me wel af, want het was duidelijk een opzetje. Ook al wilde hij zich daar niet over uitlaten met Jezielkes, die dus eerder dat in een interview had gezegd. Hè, van hij is te lang doorgegaan. Wat haar dan wat mooi die breuk oplevert. Van ik ga met een heel schoon blazoen ga ik verder. Maar hoe straalt dit nou af op het vertrouwen in de politiek? Omdat dit is ook weer zo overduidelijk in elkaar gezet. Het is geanceneerd. Ja, ik keek heel even naar Wim Voermans. Wie van ons het eerst zou beantwoorden. Maar ik, als ik zo vrij mag zijn. Ik vind dit wel echt. Dit is echt waar mensen volgens mij, zowel binnen de VVD, mensen die daar spreken. Daar zijn we toch klaar mee, of niet? Als daar buiten denken, jongens, maar dit is die onoprechte. Wij zijn voor de krant bezig met een groot buurtonderzoek. Ik ben veel in Zwolle-Zuid geweest toevallig. En wat gebeurt er heel veel? Waarom overwegen mensen om Pieter Omtzigt te stemmen? De man is oprecht. Hij is misschien een beetje te serieus en niet te grappig allemaal. Maar hij is oprecht, zoals een man zei, die zei, ik ga zeker op hem stemmen. Hij is rechtschapen. Ja, maar dan denk ik even aan, daar is vorig jaar een van de redenen waarom daar uitgebreid op Caroline van der Plas is gestemd. Ook omdat hij de oprechtheid en gewoon zonder opsmuk de dingen zei. Maar dat is ook maar van korte duur. Als ik nu kijk, hè, hoe het met de populariteit staat in de peilingen. Wim. Ja, je moet het van alle twee een beetje kunnen. Kijk, Rutte is een man gemodelleerd naar een Amerikaanse politicus of een Britse. Dat kan niet. Dat is ook mooi. Het is een beetje on-Nederlands. We waren er heel blij mee, weet ik nog, in 2010. Dat we iemand kregen die was zo'n verfrissing. Ja, dat was gewoon anders. Balkenende was oprecht in een aantal opzichten. En onhandig daarin. En nu is het tijd voor een verandering, inderdaad. Maar hoe ver willen we daarin gaan? En ik zie dat Caroline van der Plas, haar naturel, wat ze heeft, dat ze daar een beetje last van begint te krijgen. Nou ja, dat wordt gewoon inhoudelijk ook doorgeprikt, het interview in Telegraaf. Precies. Dat is iets anders, toch? Ja. Want deze vrouw is naturel, maar er moet wel iets achter die maar die kritische noten moeten natuurlijk ook bij Omtzigt gekraakt worden. Zeker. Ja. Nog heel kort, Hugo. Morgen komt het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep naar buiten. Meldingen daarover. De meldingen daarover, ja. Het rapport over het onderzoek. Zo moet ik het zeggen, toch? Ja. Zij heeft geprobeerd die publicatie uit te stellen. Volgens huidig voorzitter Vera Werkkamp is spoedige publicatie in het belang van alle betrokkenen. Jullie zitten helemaal met NRC in dit verhaal. Jij ook. Heb je het al gezien eigenlijk? Was maar waar. Heeft het ook niet van tevoren gezien? Nee, was maar waar. Nee. Heb je enig idee hoe het gaat morgen? Nee, ik ben net zo nieuwsgierig als iedereen. Ik heb geen idee. Het is heel spannend. En zij heeft er met haar advocaat alles gedaan om publicatie te voorkomen. En dat is telkens door de rechter afgewezen. Ja. Dus het lijkt erop dat het morgen dan echt gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd. En dan om dan ook echt boven water krijgen wie wat heeft gezegd en wat de aantijgingen precies zijn. Het is een feitenonderzoek, dus ik neem maar dat erin staat. Heel benieuwd. Gaan het zien. Morgen dan. Dank jullie wel voor nu. Wilde je naam te snel uitzeggen. Hugo Lochtenberg, Gert-Jaap Hoekman. Dank jullie wel. Geen dank. NPO Radio 1. 10:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Joris Stubenitski. Het belemmeren van de hulpverlening aan Gaza door Israël kan een misdaad zijn, zegt de aanklager van het internationaal strafhof. Hij bezocht de grensovergang tussen Egypte en Gaza. Daar staan meer dan 100 vrachtwagens met hulpgoederen. De VVD heeft voormalig terrorist en deradicaliseringsexpert Soumaya Sala uit de partij gezet. Reden is een onthulling van HP De Tijd. Daarin staat dat ze 100.000 euro heeft ontfutseld van oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Sala weerspreekt het verhaal. Na de antisemitische rellen op het vliegveld van Dagestan zijn 60 mensen opgepakt. Dat melden Russische media. Honderden mensen braken gisteren door deuren in de terminal en waren op zoek naar Joodse passagiers. En een kwart van de speeltuinen dreigt binnen 5 jaar te verdwijnen, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. De besturen verouderen, er zijn te weinig vrijwilligers en de kosten lopen op. Tot 11:30, Hélène Plag. Kun je aan de hersens van kinderen zien hoe ze later, als ze ouder zijn, zullen omgaan met tegenslag? Bijvoorbeeld het buitengesloten worden of andere vormen van afwijzing. Ontwikkelingsneurowetenschapper Michelle Achterberg volgt al jaren 500 kinderen om die vraag te beantwoorden. En is hier. Michelle, welkom. Dank je. En dat zijn dan niet zomaar 500 kinderen, maar 250 tweelingen. Klopt, ja. Fascinerend lijkt me dat, om die jarenlang te volgen. Ja, het is ontzettend leuk, want je ziet ze echt letterlijk ontwikkelen. We volgen ze al vanaf dat ze 7, 8 zijn. En inmiddels zijn ze 14, 15, 16 jaar oud. Dus dat is een flinke verandering. Ja, en ik kan me maar goed er komen uitgebreider over te spreken straks. Maar je hebt natuurlijk vaak, als je dingen probeert te verklaren, van is het nou opvoeding of zit het in de genen? Ja, en bij een eigen tweeling met eenzelfde opvoeding, kan dat natuurlijk, neem ik aan, heel veel interessante informatie opleveren. Zeker, ja. Inmiddels zijn we op het punt dat we willen weten welk deel is opvoeding en welk deel is degene. Dus niet of, maar en. Okay. Maar dat kan je zeker heel goed onderzoeken als je naar tweelingen kijkt. Ja. Straks veel meer daarover. En komt er met het einde van de kabinet Rutte ook een einde aan die eindeloze lijst met taskforces, commissies, polderakkoorden. Daarover ga ik zo meteen uitgebreider spreken met onze spraakmaker Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Maar eerst gaan wij op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. En die hebben we naar de stad gestuurd van onze spraakmaker van vandaag. Wim Voermans is dat in Leiden. Marielle, je bent vast niet op de faculteit der rechtsgeleerdheid, of wel? Nee, want als meneer Voermans een vraag zou hebben die over rechten zou gaan of juridische kwesties, ja, dan kan hij dat ook gewoon aan zijn collega's vragen. Dus ik ben iets verderop gegaan. Ik zit namelijk in het ziekenhuis. Of eigenlijk sta ik op de vijfde verdieping van het onderzoeksgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum. En als ik zeg onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, nou, dan gaat uw hart waarschijnlijk wel sneller kloppen, toch, meneer Voermans? Ja, zeker. En zeker van ons mooie LUMC, ja. Ja, dus de vraag is natuurlijk ook eentje die we hier gaan beantwoorden, hoop ik. Ik denk niet helemaal witte wetenschappelijk, want dat ben ik natuurlijk niet. Gelukkig heb ik wel een topwetenschapper tegenover me staan. Dus kom maar op met die vraag, meneer Voermans. Nou, mijn vraag was eigenlijk, de generaties worden steeds langer, gezonder, ouder. Gaat dat gewoon exponentieel door? Of raak je een keer een plafond dat alle Nederlandse kinderen 2 meter worden en 100 jaar en daar blijft het dan bij? Dat is wel heel letterlijk, hè, dat ze allemaal tegen het plafond van 2 meter aan stoten met hun hoofd. Ik zie het beeld al voor me. Maar het gaat natuurlijk over een trend die al jaren speelt. En iemand die dat ook al jaren onderzoekt. Dat is Eline Slagboom. Zij is hoogleraar moleculaire epidemiologie en verouderingsonderzoeker hier in Leiden. En om maar even te beginnen met die levensverwachting. Hè, klopt het dat we allemaal nog steeds ouder worden? Ja, het is eigenlijk zo dat de gemiddelde levensverwachting, die staat voor Nederlanders bijvoorbeeld nu op 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. En dat stijgt nog een beetje. Het is wel zo dat onze omgeving, die is toch wel dusdanig problematisch af en toe, dat het de vraag is of dat alsmaar verder blijft stijgen. Dus de vraag is niet, want het tweede deel van de vraag van meneer Voormans was ook dat we steeds gezonder worden. Dat is dus niet per se waar. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat wel zo is. Want bijvoorbeeld, laten we zeggen 1950. Hè, toen werden we gemiddeld allemaal 10 jaar jonger al. Was de levensverwachting 10 jaar jonger. Dus je zou nu kunnen zeggen dat als iemand nu 80 is, hè, dan heeft hij eigenlijk een fysiologie, een gezondheid van een 70-jarige. En daar was hij dan vroeger 80. Dus we worden wel eigenlijk steeds jonger. Daarom leven we ook eigenlijk langer. Maar het is wel zo dat de oudste persoon ter wereld is nog steeds dezelfde Jean-Louise Calment. En die is niet ouder geworden dan 122. Dus er is wel een grens. Ja, en is er al iets te zeggen over waar die grens gaat liggen, waar die precies ligt? Kunnen we die nog oprekken? Gaat die naar 123, 124, 125? Ja, nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar als je kijkt naar welke factoren bepalen nou eigenlijk of je nou zo heel oud wordt, hè, dan ligt dat dus aan eigenlijk heel veel omgevingsfactoren. Dus je sociale netwerk en je, laten we zeggen, je financiële status. Maar ook bijvoorbeeld het onderwijs wat je hebt genoten. En dus of je rijk of arm bent. En al die factoren die maken iedere keer het verschil tussen 10 tot 15 jaar gezonde levensverwachting. Dus ik verwacht eigenlijk dat stel dat er fantastische medicijnen op de markt komen om je veroudering wat trager te laten verlopen, zeg maar, dan kan ik me nog best wel voorstellen dat we nog 10 jaar ouder maximaal kunnen worden. Alleen ik verwacht niet dat dat veel meer zal zijn. En dan nog, hè, dan word je 130. Maar wat heeft dat voor zin als je vanaf je 100ste eigenlijk niet meer kan horen, niet meer kan zien en in een rolstoel zit? Nee, nou helemaal niks. Want als je dan oudere mensen zelf vraagt van hoe oud wilt u worden, dan zeggen ze, vind ik helemaal geen interessante vraag. Het gaat erom de manier waarop. En dan zijn er best een hoop ouderen die tegen wat tegenslag kunnen. Dus ze worden natuurlijk niet allemaal al gezond oud. Maar hun sociale netwerk doet er wel toe. Hè. Dus wat is hun kwaliteit van leven? Dus er zijn mensen die echt heel lang leven en nog steeds vinden dat het kwaliteit heeft. Ja, we begonnen met de vraag hoe lang gaat het nog door, hè, dat we ouder, gezonder, langer worden. Maar de belangrijkste vraag nog even kort, want we kunnen er iets aan doen, hè, om beter, gezonder, ouder te worden. Ja, dus met name een gezonde leefstijl is dat wat jij eraan kan doen. Of wat er vroeger in je leven is gebeurd, daar kan je niet veel aan doen. Genen helpen ook mee, maar die kan je zelf niet veranderen. Maar echt fysieke activiteit en gezond eten. Zelfs als je 60 bent, dan heb je nog steeds een heleboel capaciteit in je lichaam om heel gezond oud te worden. Nou, meneer Voormans, ik durf niet naar uw leeftijd te vragen, maar ik schat wel dat het in die buurt komt. Dus dit is wel goed nieuws, hè? Ja, dat is zeker goed nieuws. Ja. Het is ook wel leuk als je... Mijn opa, die is bijna 102 geworden. Als je die vroeg, kwam niet gezond eten, hoor. Dat was gewoon een oude jenever per dag. En dan word je ook heel oud. Churchill, die vroegen ze dat een keer, waarom die zo oud was geworden. En toen gaf hij als antwoord van, die werd bijna 90. Hoe kan het nou dat je zo oud bent geworden? En toen zei hij van, good whiskey, good cigars, ja, and absolutely, absolutely no sports. Nou, dan ga je het niet redden, want jij bent een fanatiek hardloper. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet de adviezen zijn die vanuit een LUMC worden gegeven. Dankjewel, Marielle. Er is nieuws via de NOS, want in Rotterdam is een hoge snelheidstrein stilgevallen omdat er een gebroken bovenleiding bovenop is gevallen. Ik heb daar contact over met Mirjam de Witte en die is van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Even te beginnen hoe het daar nu is. Ligt die bovenleiding nog steeds bovenop de trein? Er zijn nu monteurs daar ter plaatse. Die zijn een plan aan het maken om te kijken hoe ze die bovenleiding daarvan af kunnen krijgen. En die gaan dan natuurlijk ook kijken hoe lang het allemaal nog duurt. Ja. Dus op dit moment hebben we daar nog wel wat aan de hand. Ja. En de passagiers die zitten nog in de trein? Nee, zeker niet. Die zijn gelukkig allemaal uit. Er is een evacuatietrein naast de gestrande trein is daar gaan staan. Nou, met loopplanken kunnen mensen dan naar die andere trein toe. En die zijn naar Rotterdam gebracht. En daar waren ze gelukkig ook naar onderweg. Oh, kijk aan. Dus dat valt dan mee. En geen gewonden en dergelijke. Ja. Dus wat dat betreft niet die ellende. Maar het is natuurlijk wel. Het leidt tot enorme vertragingen, kan ik me voorstellen. Ja, het zorgt voor een vervelende situatie op het spoor. Het vervelende is ook dat we vanmorgen heel vroeg hadden we een seinstoring ook in de buurt van Rotterdam. Dat zorgde ervoor dat er minder treinen reden. We hebben daar geplande werkzaamheden, dus daardoor reden er minder treinen. En toen we wilden opstarten vanuit het herstel met die seinstoring, toen kregen we de kapotte bovenleiding bij Rotterdam Stadion. Waar we nu voor zorgen is dat Rotterdam-Utrecht, dat een stabiele verbinding is. Dus daar kan iedereen naartoe reizen. En dan gaan we kijken hoe we de rest vanuit Rotterdam weer opstarten. Okay. Dus we zorgen er in ieder geval voor dat mensen naar Utrecht kunnen en dan hun weg kunnen vervolgen. Ja. En is al duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat die bovenleiding op die trein terecht is gekomen? Ja, het is natuurlijk iets wat niet de bedoeling is. Vanmorgen had natuurlijk eerst. Ja, laten we dat duidelijk hebben. Ja. De prioriteit was eerst de reizigers eruit. Nou, nu is de prioriteit het herstel. En dan gaan we kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ja, het is inderdaad niet de bedoeling. Nee, maar dat is toch niet helemaal duidelijk. Dus in ieder geval was er vanochtend een hectische ochtend daar. En dat duurt nog even voordat alles weer hersteld is. Dankjewel, Mirjam de Witte van ProRail. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ik ga het hebben over het onderzoek van Michelle Achterberg, die hier te gast is. Zij is ontwikkelingsneurowetenschapper. Ik zei al even, zij is aan het onderzoeken of hersenontwikkeling tijdens je kindertijd kan voorspellen hoe je op latere leeftijd omgaat met het je buitengesloten voelen of afgewezen worden. Het is de term sociale afwijzing, noemen we dat dan. En Michelle, dat is eigenlijk een bulkbegrip, hè? Het staat ook voor pesten, appjes krijgen. Valt dat er allemaal onder? Ja, ik kijk eigenlijk zelf naar sociale afwijzingen in de breedste zin. Dus dat wil ook zeggen buitensluiting, pesten, maar ook echt micro-sociale afwijzing. Dus bijvoorbeeld dat je beste vriendin een appje stuurt en dan zie je die twee blauwe vinkjes dat het is gelezen, maar je krijgt geen antwoord. Zelfs dat kan eigenlijk als een dagelijkse sociale afwijzing worden gezien. Oh, wauw. Dat is dan niet van ze heeft nog even geen tijd, maar dan echt ligt het aan mij. Waarom reageert iemand niet meteen? Kan. Dat kan, ja. Er zijn daar verschillen mensen in. En wat ze zeker zien is in de tienertijd, in de adolescentie, zoals we dat noemen, dat vaker op je persoon wordt gericht. Zo van, ze vindt me niet leuk, of er is iets, of ik heb iets verkeerds gedaan. Terwijl misschien op latere leeftijd je wat meer kan reflecteren. Oh, het is druk. Ja. Ik kan me ook voorstellen, want dan zit je natuurlijk ook midden in die hele ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, dat dingen dan veel sneller binnenkomen. Ja, en kijk, acceptatie is eigenlijk in elke levensfase belangrijk. belangrijk. Hè? We hoorden het net ook al bij de verslaggever. Als je ouder wil worden, is ook dat sociale netwerk nog heel erg belangrijk. Mm-hmm. Het geeft ons echt het gevoel dat we ertoe doen. Dat is echt, wordt echt in de psychologie gezien als levensbehoefte. Om bij een groep te horen. Maar zeker in de adolescentie, in die tienertijd, waarin je er meer zelf op uitgaat en je vriendengroep groter wordt. Ja. En je een sociaal leven gaat opbouwen naast je familie. Dan zien we dat dat ontzettend belangrijk is. En dat jongeren ook heel gevoelig daarvoor zijn. En als je het dan hebt over al die vormen, inclusief dus die appjes, zie je dan ook dat vanwege het feit dat we natuurlijk op de socials heel actief zijn, jongeren zeker ook, dat kinderen er ook vaker mee te maken hebben met die vormen van je buitengesloten voelen? Je ziet dat. Kijk, dus het is al eeuwenoud bekend dat sociale interactie belangrijk is. Maar de snelheid en de mate waarin we het vandaag de dag beleven door alle online sociale interacties, die ligt veel hoger. Dat betekent dat je ook vaker wordt afgewezen. Het betekent ook dat je vaker wordt geaccepteerd. Dus het is niet per se zo dat we nu in een stroomversnelling van afwijzing komen. Maar die interacties, ja, die liggen wel echt in een stroomversnelling. En wat jij nu doet, is kijken dus bij de hersenontwikkeling gewoon tijdens die kinderen, of op het moment dat ze nog kind zijn, wat je daarover kan voor voorspellingen kunt doen voor later. Ja, en daarom duurt dat natuurlijk heel lang. Ja. Want we moeten letterlijk wachten tot ze opgroeien eigenlijk. Maar vanaf dat ze 7, 8 zijn, gaan ze bij ons in de MRI-scanner. Mijn promotieonderzoek is ook aan de Universiteit Leiden gedaan, dus in het LMC. Dus daar kwamen ze elk jaar op bezoek. En dan deden we spelletjes en dan gingen we kijken naar de interactie met ouders. Maar ze gingen ook in de MRI-scanner. En ook daar deden ze een soort spelletjes in. En wij keken dan wat er gebeurde als ze sociaal werden afgewezen. Dus als we zeiden, ze hadden een vriendenboekje ingevuld. En dan tijdens de scan zagen ze reacties van andere kinderen op hun vriendenboekje. En die konden positief zijn en dan zag je een groene duim omhoog. Maar ook negatief en dan zag je een rode duim naar beneden. En heb je dat dan geanceneerd? Of dat is ook hoe hun vriendjes daadwerkelijk hebben gereageerd? Nee, dus het zijn onbekende leeftijdsgenoten. Okay. En vanuit ethische overwegingen zijn dat niet echte kinderen, maar zijn dat foto's die hebben dan gemorfd tot een nieuw persoon. Dus dat nooit zou kunnen gebeuren dat je die persoon echt tegen zou komen. Maar zij dachten wel dat het onbekende leeftijdsgenoten waren. Dus zij dachten wel dat het echte feedback was. Ja. En dan kijken we eigenlijk in de hersenen wat gebeurt er nou op het moment dat je die groene duim omhoog ziet en geaccepteerd wordt als een like. Of wat gebeurt er in de hersenen als je die rode duim naar beneden ziet. En wat zie je dan? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat er gebieden in de hersenen zijn die reageren op beide. Omdat beide heel informatief zijn voor sociale signalen. En dat die gebieden al heel vroeg in de kindertijd vergelijkbaar zijn met volwassenen. En dat is evolutionair ook wel te verklaren. Want het zo belangrijk is om bij een groep te horen dat dat al heel vroeg ontwikkelt. Maar wat we ook zeggen is, ik kijk bijvoorbeeld naar je gedrag na afwijzing. Dus hoe agressief je bent. Of hoe veel behoefte je hebt om wraak te nemen. En daarbij zagen we dat er heel veel ontwikkeling nog is. Okay. Dus en dat gaat dan over bepaalde gebieden in het voorste deel van je brein, in de prefrontale cortex. Het is het gebied dat nog heel lang doorontwikkelt totdat je 25 jaar oud bent. En die is belangrijk voor redeneren, controleren, plannen, echt die hogere orde. Maar ook voor het reguleren van je gedrag en dus ook voor je emoties en je agressie. En wat we zien is dat kinderen die een sterkere ontwikkeling hebben in die gebieden, die laten ook een grotere ontwikkeling zien in hoe ze hun agressie reguleren als ze worden afgewezen. Want ik vind het grappig dat jij, als je het hebt over reageren op afwijzing, je hebt het over behoefte om wraak te nemen en over agressie. Terwijl ik me kan me ook voorstellen dat een reactie is dat iemand zich heel verdrietig voelt of helemaal in zijn schulp kruipt. Ja, dus absoluut. Ja. En ik moet zeggen, het overgrote deel van het onderzoek is gedaan naar dat internaliserende gedrag. En dat dus is dan? Eenzaamheid, sombere gevoelens, inderdaad je terugtrekken. En ik kijk naar externaliseren, dus naar uitwendig. Dus dat is agressie, boos, frustratie. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat er al zoveel veel bekend was over die teruggetrokken reactie. Mm-hmm. Dat we juist benieuwd waren ook naar dat opstandige gedrag. En ook vanuit de maatschappij in bijvoorbeeld klassen of in scholen, is het voor een klas eigenlijk storender als je die agressiereactie hebt dan dat je somber bent. Daar merk je meer van uiteindelijk, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar beide zijn inderdaad reacties die je veel ziet. Maar wordt er veel met meer op behoefte aan wraak of agressie? Hoe vaak gebeurt die reactie? Is die ook veel minder dan dat het naar binnen slaat? Nee, er is niet zo heel veel over bekend over hoeveel of dat het of-of is. Dus dat is, wil ook niet zo per se zeggen dat je altijd teruggetrokken bent of dat je altijd externaliserend bent. Er is nog vrij weinig onderzoek gedaan die kijkt naar de combinatie van de twee. En ik kijk natuurlijk echt naar agressie als in de kindjes mochten nadat ze afgewezen waren echt heel hard geluid blazen in die oor van de ander. Dat was hypothetisch, dus je moet ook kijken, soms. Ja, het was de heel vraag leuk. Is dan heel hard wel geblazen in het oor van een ander. Ja, en het was echt heel naar geluid. En dat kan soms ook een soort gevoel van opluchting geven als regulatie. Maar het was natuurlijk ook hypothetisch. Dus het is niet zo dat als niet per se zo dat ze dat in het dagelijks leven ook zijn. Maar soms wil je het, dan voel je gewoon dat je dat wil doen eigenlijk. Ja. Ja. Is het nou, kun je nu zeggen, want je zegt je kijkt dus naar gedrag. Je hebt die MRI-scans. Dan heb je natuurlijk ook nog, we hadden het net over die tweelingen, het opvoedingsverhaal of niet? Wat krijg je mee? Is er al een beetje aan te geven hoe iemand zich kan gaan gedragen later? Of is het nu nog te vroeg? Het is nog wel vroeg. Omdat we nu net 1 oktober klaar zijn met de 4e MRI-meting. Dus nu zijn ze 15, 16 jaar. En het liefst wil ik natuurlijk kunnen voorspellen hoe ze zich nu gedragen. Dus die analyses ga ik de komende tijd allemaal doen. En wat we in ieder geval wel weten is dat ik kijk naar functionele MRI. Dus dat is MRI terwijl je iets aan het doen bent. En we weten van structurele MRI. Dus dat is echt hoe je gebieden ontwikkelen. Zoals je arm bijvoorbeeld groeit, hoe je brein groeit. Dat heel genetisch is. Maar wat we nu vonden met die functionele MRI's, dat eigenlijk helemaal niet zo sterk genetisch is. Dus ongeveer 10% werd verklaard door de genetische overlap tussen tweelingen. Mm-hmm. En nog eens 10% door de gedeelde opvoeding. Maar het overgrote deel kwam door de unieke omgeving. Dus dan kun je denken aan unieke vriendschappen. In Nederland zitten tweelingen vaak niet bij elkaar in de klas. Dus dat is een unieke omgeving. Oh, okay. Andere vrienden. Maar ook jouw interpretaties van de wereld om je heen zijn natuurlijk tot op bepaalde hoogte uniek. Dus dat was eigenlijk heel interessant om te zien. Dan wil je eigenlijk weten, wat zijn dan die unieke factoren die daar van invloed op zijn? Dus dat proberen we te achterhalen door bijvoorbeeld te kijken van zit ze in dezelfde klas of niet? Dus dat zijn echt allemaal nog hele lopende onderzoeken. En hoe functioneert zo'n klas? Is dat een veilige omgeving? Of wordt juist veel ruzie gemaakt of veel gepest? Dat zijn allemaal dingen die ertoe doen. Dus dan kom je toch wel veel op de buitenwereld, zeg maar. Ja, veel op de buitenwereld. Is. Dus ik ben ontzettend geïnteresseerd in hersenen. Is mijn grote passie, maar niet als een eilandje, maar juist in combinatie met die opvoeding en die omgeving, hoe dat dan precies werkt. En wat we bijvoorbeeld zien, ik volg ze nu vanaf dat ze 7 zijn nu 16. Los van de start van de puberteit, die super fascinerend is, die daarin zit, zit er in Nederland natuurlijk ook een hele grote verandering. En dat is je schoolsysteem. Dus de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Die we ook nu kunnen gaan meenemen. Voor sommigen is dat op een 11e, voor anderen op een 13e. Dus echt door dat mee te nemen als bijna sociale stressor, kan je dat goed onderzoeken. En niet helemaal gepland zit er nog een hele grote stressor in mijn dataverzameling. Ik weet hem. Ja. Corona. Corona. Want als je het hebt over sociale omgeving en sociale interactie, dan is dat een flinke interventie die eigenlijk heel interessant is. Waar ik natuurlijk nooit ethische toestemming voor had gehad als ik dat had willen plannen. Dus dat kunnen we ook nu onderzoeken wat daar het effect van is. En dat zie je nu al, neem ik aan, toch? Ik heb in coronatijd ook daar onderzoek naar gedaan om te kijken wat het effect daarvan was. En daarvan zagen we eigenlijk dat de meeste kinderen een soort initiële opluchting voelden. Dat het rust was, want ze hebben best wel druk, veel clubjes en school en prestatiedruk. Maar dat het bij de gezinnen waar het al niet helemaal lekker ging, dat echt in de stroomversnelling kwam. Dus dat het daar nog meer gedragsproblemen waren. Zo fascinerend. Hè? Je bent begonnen eigenlijk als, dit was een stageproject voor jou bij Evelien Kroonen. Die kennen wij natuurlijk allemaal van het puberbrein. Ja, klopt. Als hoogleraar. Maar dit fascineert zo dat je blijft hangen en door blijft gaan met het onderzoek. Ja. Is het dan als je kijk, je moet die tweelingen natuurlijk gewoon aan je verbonden zien te houden. Dus ook hopen dat ze tijdens die puberteit ook denken, oh, ik vind het nog steeds belangrijk en interessant om dat te doen. Dus ik weet niet wat je in petto hebt om ze te paaien. Maar In het verleden hadden we alles uit de kast om het vooral heel leuk en leerzaam en niet spannend te maken. Oh ja, om te zorgen. Dan kreeg ze bijvoorbeeld ook een plaatje van hun brein, wat best wel cool is natuurlijk. Oh ja, ja. Maar ook speelgoedjes, ze mochten oefenen, ze mochten zelf de nep-MRI-scanner bedienen. Dat hielp ontzettend. Je krijgt ook een band, omdat ze het al zo lang doen. Dus we proberen ook met nieuwsbrieven. We sturen op een verjaardag een verjaardagskaartje, echt om je verbonden te houden. Mm-hmm. Zodat het niet maar één keer per jaar is, wij komen even wat bij je halen. Maar ja, dat het precies echt een relatie is. Ja, en nu komen ze op een leeftijd dat voornamelijk geld helpt. Oh, dus ze krijgen nu geld ervoor. Ja. Ja, ja, ja, ze krijgen altijd al wel wat, maar die bedragen moeten wel groeien. Die moeten groeien. Wat omhoog? Ja, om ze nog mee te leggen. Dus het kopen van kennis is het dan een klein beetje. Nou, ze besteden natuurlijk ook tijd aan. Hè? Ja. Dus ja, dat is gewoon. En tijd is geld tegenwoordig in deze hectische maatschappij die wij dan hebben. Het gaat natuurlijk om waar je uiteindelijk achter gaat komen en wat je daarmee kunt. Want het is leuk als je het weet, maar dan is het ook fijn als je als kinderen of als ze later groter worden, dat ze zich eigenlijk weerbaarder kunnen krijgen. Als je achter de oorzaken komt. Jij wil eigenlijk ook meer zien in het onderwijs, begrijp ik. Dat daar veel meer aandacht voor is. We hebben nu themaweken tegen het pesten. Ja. Hoe zie je dat voor je? Hoe zou dat vormgegeven kunnen worden? Nou, wat echt mijn droom zou zijn, en dan dat hoeft niet volgend jaar, maar we hebben natuurlijk er zijn twee grote bedreigingen voor je gezondheid van opgroeiende kinderen. Dat is de fysieke gezondheid, waarbij we steeds meer obesitas zien. En de mentale gezondheid, waarbij we echt een toename zien in klinische depressies en angststoornissen. Nou hebben we al jaren, al toen ik op de basisschool zat, gymles, lichamelijke opvoedinglessen, op de basisschool, op de middelbare school. Zodat iedereen wordt gestimuleerd om te leren of om te bewegen. En dat doen we op scholen, zodat er dat bij alle kinderen terechtkomt, onafhankelijk van je thuissituatie. En het zou zo mooi zijn als we dat ook met mentale gezondheid kunnen doen, met mentale opvoeding. Kinderen uitleggen dat er van alles gebeurt in je hersenen. Dat niet alleen je lichaam verandert of dat je baardgroei krijgt, maar het ook echt in je hersenen veel aan de hand is. Dat je niet elke dag een topdag hoeft te hebben. Ook al lijkt het op Instagram alsof iedereen elke dag een topdag heeft. Dat het oké is om je niet oké te voelen, zolang het niet te lang duurt. Want is dat ook inderdaad, als je dus groter wordt, ouder wordt en je hersens ontwikkelen zich anders, dat ook leidt tot andere stemmingen, zeg maar? Ja, dat een kind eerst heel vrolijk kan zijn en op een gegeven moment wat somberder wordt. Is dat gewoon door hormonen dus dan? Zeg maar, of hersenontwikkeling? Of op het moment dat de puberteit start, is een soort kickstart aan hormonen, waardoor vooral de gebieden in het midden van je brein, die zitten zeg maar hier. Je hebt een breintje bij je wat je nu laat zien. Helemaal zo in het midden. Het kernpunt, zeg maar. Het kernpunt, waar je beloningssysteem zit, de gebieden die heel belangrijk zijn voor sociaal, voor affectief, emotie, blij zijn. Die krijgen een soort kickstart, waardoor ze heel snel ontwikkelen. En je ziet dan een piek rond 14, 15 jaar. Terwijl die gebieden waar ik het net over had, die prefrontale cortex, die belangrijk is voor reflectie, redeneren, zeg maar. Die ontwikkelt ook, maar wat langzamer. En dat duurt wat langer. Dus dat ontwikkelt, we weten nu dat het verder ontwikkelt totdat je 25 bent. En daardoor is er een soort in de adolescentie een beetje een disbalans. Ja, ja. Waardoor je heel gevoelig bent voor beloningen, sociale beloningen. Maar nog niet heel goed bent in het controleren van je impulsen. En juist in dit soort sociale situaties zie je dat. Waardoor je misschien een situatie die je anderzijds zou reflecteren of redeneren van iemand heeft geen tijd of iemand heeft zelf heel veel aan zijn hoofd, nu op je persoon vat, oh, hij vindt mij niet leuk, hij stuurt me niks terug. Ik zit te denken, er is nu op sommige scholen is nu toetsweek. Ik hoorde van een meisje die moest voor biologie dan zo'n hele stamboom van geleedpotigen. Misschien herinner je dat, Wim, ook nog wel van de biologie. Dat je denkt, waarom moet ik dit in godsnaam leren? Dat binnen de geleedpotigen heb je ook weer allemaal vertakkingen en aftakkingen. Dat je denkt later, waar heb ik het voor nodig? Ik zal nu waarschijnlijk wat biologieleraren tegen de schenen schoppen. Maar met dit wat jij nu vertelt, daar heb je eigenlijk toch voor je eigen ontwikkeling veel meer aan als daar dan de nadruk op zou komen te liggen. Dat denk ik inderdaad ook. Ja. Zo zijn er heel veel dingen die voor ons als wetenschappers best wel bekend zijn. Bijvoorbeeld je stemming hangt ook, dat weten de meeste vrouwen wel, maar die hangt ook af van je cyclus. Maar dat is best wel rechtlijnig in hoe je misschien wat impulsiever bent in de ene week of wat neerslachtiger in de andere week. En die inzichten die kunnen je gewoon ontzettend helpen met het begrijpen wat gebeurt allemaal in mijn brein. En doordat die veranderingen in gedrag, in je emotieregulatie, meer kennis over te delen en bespreekbaar te maken, kunnen we het wat meer normaliseren. Eigenlijk veel meer mentale kennis. Mentale onder kennis, meer in biologielessen, maar sowieso op school. Ja, ja.

Perry had in het verleden gezondheidsproblemen vanwege drugsgebruik. De VVD heeft het partijlidmaatschap van voormalig terrorist en deradicaliseringsexpert Soumaya Salah per direct opgezegd. Reden is een artikel van HP De Tijd. Daarin staat onder meer dat Salah geld heeft ontfutseld van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Bolkestein. Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om zo'n 100.000 euro in 3 jaar tijd. Salah weerspreekt het verhaal. In het artikel vertelt familie van Bolkestein dat hij in een periode dat hij ernstig ziek was de huur van haar appartement betaalde en Salah ook leefgeld gaf. Op het strand van het Belgische Kokzijde wordt vandaag een begin gemaakt met het weghalen van een orka. Die is daar gisteren aangespoeld. Het dier, dat aanvankelijk nog leefde, maar al snel bezweek, trok gisteren al veel bekijks. Met een autopsie zal worden onderzocht wat er mis was met het dier. Wat we wel kunnen visueel onmiddellijk zien is dat het dier heel mager is. Zowel op de rug als op de flanken zien we dat dat normaal toch strakker zou moeten staan. En dat is waarschijnlijk een teken van verzwakking. En die verzwakking leidt dan tot het aanspoelen. Want die verzwakking is zelf veroorzaakt door iets medisch waar we nog voor de autopsie is uitgevoerd geen detail kunnen overgeven. Volgens Vlaamse media is het voor het eerst sinds 1850 dat er een orka is aangespoeld op de Belgische kust. In Nederland spoelde vorig jaar nog een orka aan in Katzand. Het weer, vanuit het zuiden trekt regen het land in. Die gaat richting het noorden. Het wordt ongeveer 14 graden. Vannacht klaart het weer op. Morgen een mix van wolken, zon en enkele buien. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook countertenor Jacob Joseph Orlinski. Op 19 november brengt deze wereldster een volbloed Italiaans programma met het zwierige ensemble Il Pomodoro. Bestel op concertgebouw.nl. Elke week horen duizend mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel onder meer ontwikkelingsneurowetenschapper Michelle Achterberg. Zij volgt al jaren 500 kinderen, 250 tweelingen zijn het, en doet onderzoek nu naar de vraag of je aan hun hersenen kunt zien hoe ze later omgaan met de mogelijkheid dat ze buitengesloten worden of afgewezen worden. En Wim Voermans is hier, met wie we zometeen over Nationaal Coördinator, Rapporteurs, Taskforce, akkoorden, overlegtafels en dergelijke gaan praten. Dit half uur spelen wij natuurlijk ook nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast 1 aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: bij de Belgische kustplaats Kokzijde spoelde dit weekend welk dier aan? We gotta hurry! He's not doing so good! Go, Willy, go! Ja, we hadden het hier net over tijdens het nieuws. Helaas liep het in België overigens minder goed af dan in de film. Tegen 11:30, hopelijk het antwoord van de quizkandidaat. Nu een hardnekkig, regelmatig terugkerend fenomeen en een tijd lang ook een toverwoord: de oplossing voor veel problemen, de Task Force. Google het en je komt op meer dan 50 miljoen hits. We hebben er een paar op een rijtje gezet. De Task Force, problematisch gedrag. Instellen van een taskforce voor het behoud van traditionele ambachten. Verzoekt de regering een taskforce op te zetten met betrokken partijen. Het onderzoek naar drugs in het rioolwater, de taskforce gegevensdeling. Hij gaat over de orde van de dag. En daarom wil de minister nu onder andere een taskforce oprichten. Voor die oude ambachten, om die terug ook in de winkelstraat te krijgen. Nou, dat er een taskforce moet komen. We kunnen ook een gezant instellen. Met enige minuten vertraging open ik de technische briefing taskforce financieel beheer. Ja, ik moet er altijd een beetje van zuchten als ik hoor dat de overheid een taskforce opricht. Ik weet niet hoe dat bij u gaat. Ja, Wim Voermans, hoe gaat dat bij u? Nou, hetzelfde als denk ik in het geluidsfragment was te horen. Het is een modegril ook voor een gedeelte. Hè. In het woord zelf, een Engels woord, zit al iets van dat je al half op weg naar de oplossing bent als er een taakgroep iets gaat doen. Het komt uit defensie, van defensiekringen. Precies, ja. Het klinkt van nou, we vallen de vijand aan of een taakgroep gaat een interventie plegen. Dat is niet waar, want die taakgroepen kunnen meestal niks. Ze zijn gewoon adviesorganen. Ze kunnen via praten proberen dingen op te lossen. Dat is misschien wel heel belangrijk. Maar dat hoort ook allemaal bij het instrumentarium wat we de afgelopen 12, 13 jaar hebben ontwikkeld. Om allerlei problemen, politieke problemen, buiten de politieke arena te proberen op te lossen. Dat is in de kern waar het op neerkomt. Want het zijn politieke problemen, maar ja, goed, we hebben nu 30 seconden materiaal. Hè, maar we hadden echt minutenlang een compilatie kunnen maken. Maar als je kijkt, het gaat om tijdelijke huisvesting, arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Maar ook de aanpak van de Aziatische hoornaar. Geen probleem, we zetten er een taskforce op. Dus het gaat echt alle kanten ook op. Ja, het is heel modieus geworden. Het is ook modieus geworden vanwege een verkeerde reden. Vroeger hadden we ambtenaren, een boel ambtenaren. Die konden de regering adviseren, ook de Tweede Kamer adviseren. Die maakten rapporten, dat zat dus in huis. Had je de kennis in huis. Zo vanaf de jaren 2010, toen de financiële crisis er was, zijn we heel veel van die ambtenaren weg gaan sturen. Dus dat zorgde ervoor dat het probleemoplossende vermogen binnen de Rijksoverheid zelf kleiner begon te worden. En dat heeft ertoe geleid dat er een bonte verzameling is ontstaan aan allerlei oplossingen om dat ook te depolitiseren. Om ervoor te zorgen dat adviescommissies aan het werk gingen of taakgroepen. Als het dan een oplossing is, als je kijkt, wat het in 2004 had collega gekeken, telden we er 19. Nou, kan je van zeggen, dat valt nog mee. Maar dan gaat het wel om maatschappelijk grote issues. Jeugdwerkloosheid, lerarentekort, woningbouw. We hebben het over 2004. Ik kan niet zeggen dat we inmiddels dat we de oplossing hebben gevonden voor dit probleem. Dus hoeveel zin hebben ze? Nee, ja, ze hebben niet zoveel zin. Dus vaak zijn het toch echt cosmetische oplossingen. Hè? Dus het probleem wordt vooruitgeduwd. Veel van de verkiezingsprogramma's nu wordt dat ook wel erkend. Want dat hebben we te lang gedaan. We hebben problemen te lang laten betijen. Daarover de commissie Remkes 18a voor ingesteld. Om het zo maar eens te zeggen. Dat ook die adviescommissies. En dus heel veel van het politieke spel werd uitbesteed. Gewoon. Maar daar kan je het niet echt oplossen. Behalve dan bij die polderakkoorden. Daar hebben we er ook weer veel te veel van gekregen. En het was ook in de jaren 2010 voordat we nou zeggen van dit zijn de vingerafdrukken van Rutte. Die had die managementstijl. We doen het als een bedrijf. De BV Nederland. Maar het had er ook mee te maken dat we natuurlijk nergens meerderheden voor konden krijgen. Je had een heel politieke landschap. Had maar hele broze meerderheden. Dus als je dan buiten de arena, de politieke arena, een soort oplossing, althans een akkoord of iets dergelijks te pakken kon krijgen, dan was dat de hoofdprijs. Je bent natuurlijk geneigd om dat allemaal op één hoop te gooien. Het zijn allemaal commissies die worden ingesteld buiten de Tweede Kamer in om iets op te lossen. Maar die taskforce, als je erin duikt, dan kom je bijna altijd op oud-politici die voorzitter worden van zo'n taskforce. Ja. Dus uiteindelijk blijft het wel een heel veel VVD'ers trouwens, maar dat kenmerkt dan misschien ook in de dingen tijdens Rutte, tijdens zijn termijnen. Ja. Dus het blijft wel politiek gericht uiteindelijk. Je gooit het buiten de politiek en je laat het eigenlijk een oud-politicus oplossen. Ja. Er zit iets geks in. Maar meestal zie je het niet zo. Ik bedoel, Remkes is een VVD-politicus. Die hebben we afgelopen jaren echt alles op laten ruimen ongeveer. Ja. Omdat hij zich een beetje voor weet te doen als apolitiek. Terwijl grote oplossingen voor grote problemen, bijvoorbeeld over wat hij met die stikstof heeft gedaan. Dat is heel verstandig dat hij daar als bemiddelaar optrad. Maar het is natuurlijk wel iemand die met mensen spreekt en daar een soort lijn uithaalt die niet vanzelfsprekend de lijn is van GroenLinks. Maar ik heb wel het idee dat mensen zich wel in ieder geval serieus, dat ze het idee hadden, maakt niet uit welke partij, dat er geluisterd werd naar ze. Dus dat er wel serieus voor dat gedeelte is het gewoon een heel verstandige commissie geweest. En ze is ook een verstandige man. Maar als je het te veel doet, hè? Ik heb van mijn moeder altijd geleerd, alles met te ervoor is behalve tevreden. Dat moet je niet willen. Precies, en dat is hier ook de maatvoering is kwijtgeraakt. Ik zei al, in 2004 hadden we er nog maar 14. Maar nu gaat het echt over honderden. Ja. Hè? We hebben die lijst, die is hier voorbereid gezien. Mm-hmm. Dat is enorm. Maar ook met polderakkoorden. Want het akkoord is weer iets anders dan een taskforce. Een akkoord is dan met stakeholders. als we dat dan zo mooi noemen. Oftewel mensen uit de praktijk. Ja, toch? Dat wordt dus gezien als een als er een akkoord is, dat er dan ook een politieke oplossing is. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk precies de zaak op zijn kop. Ik heb ze een tijdje geleden eens nagezocht. Tot 2020 hadden we 11 van die polderakkoorden. En iedereen zei van, nou, dat is natuurlijk goed, want dat doen we in Nederland zo. Nee, in Nederland hebben we dat 1 keer gedaan in 1982. En dat was midden in een grote crisis. Akkoord van Wassenaar was dat. Mm-hmm. Loonmatiging voor werkgelegenheid. En sindsdien doen we dat niet meer. Maar vanaf 2010 hebben we er 11. We hebben er 2 over het pensioenakkoord. Eentje over het klimaatakkoord, zorgakkoord, onderwijsakkoord, energieakkoord. Noem maar op akkoorden hebben we. En dat waren wel, dan hadden we tafels. Daar gingen we dan aan zitten. Precies. Of er werden stakeholders uitgenodigd. Ja, wie dat dan deed, dat was natuurlijk wel het kabinet. Dat daar ongeveer op stuurde. En dan die stakeholders kwamen dan tot een oplossing. En dat was het dan. En dat kon het parlement bij het kruisje tekenen. Dat is de zaak op zijn kop. Als je dat zo doet. En ja, het was wel. Want even, waarom is het, als je bijvoorbeeld het preventieakkoord neemt. Nou, daar is ook genoeg kritiek op geweest van hoeveel macht hebben welke partijen gehad. En dat heeft Blokhuis, die dat toen heeft geïnitieerd. Of tenminste, onder zijn staatssecretarisschap is dat preventieakkoord tot stand gekomen. Die heeft ook wel aangegeven, ik had verder willen gaan. Maar goed, dat zat er niet in met alle partijen aan tafel die op dat moment ook wel recht van spreken hebben, omdat ze met die zaken te maken hebben. Maar de kans natuurlijk op een macht van bepaalde lobbyende partijen is wel weer groot. Dat is volgens mij bij het preventieakkoord ook gebleken, toch? Precies, dat is gebeurd. En wie die de sprekers en in ieder geval de stakeholders vaststelt, bij daar aan tafel gaan, dat is het politieke moment. En daar heeft de Kamer nauwelijks invloed op, meestal. We kunnen zien waar het toe leidt. We hebben over online gokken. Pas geleden aan de orde. Nou, er wordt er gesproken over wat is een goede manier van online gokken. Mag je daar bekende Nederlanders naar voortduwen die dan heel erg happy en blij doen over online gokken, dat het allemaal zo verstandig is en dat je alleen maar kan winnen. Nou, wie hebben daar aan tafel gezeten? Ja, de goklobby. En met een heel klein apostrofje dan waren de gokverslaafde hulp. Dat werd onmiddellijk. Dat is ook zo, of dat denk jij dat nee, zo is? Nee, dus, dat kwam naar voren. Die zijn helemaal aan het einde van het traject nog eens even gehoord. En is onmiddellijk weggeschreven. En daar zie je van dat die, ja, natuurlijk die stakeholders ook belangen hebben en het ook hun kant op kunnen doen rollen. Maar de politiek bepaalt wie daar aan die overlegtafels komt te zitten. Ja, precies. En dat mag heel best als het een adviescommissie is of zo die zegt, we hebben de stakeholders gehoord. Maar de beslissing moet vallen in de politieke arena. Mm-hmm. En dat zijn, we hebben allemaal verschillende belangen. Je kunt geen beleid maken uit de rekenmachine dat er iets is van een redelijk midden waar we allemaal ons toe moeten bekennen. We hebben allemaal verschillende belangen. Allemaal verschillende verkschieten waar we ons toe verhouden. En daar moet ook de ruimte voor zijn. En dat moet je binnen de politieke arena willen doen. Ja. En daar moeten de zaken worden gedaan en niet daarbuiten. Dat is wat hier gebeurt. En dat is eigenlijk, maakt niet uit hoe je het welke naam het beestje heeft. Het gaat jou erom. De Tweede Kamer wordt eigenlijk te vaak buitenspel gezet. Precies, ja. Tweede en Eerste Kamer, maar vooral de Tweede Kamer. Ja. Die wordt per regel buitenspel gezet. En dat is niet goed. En het wordt gelukkig nu ook benoemd. Commissies zul je altijd nodig hebben. Je zult altijd advies moeten hebben. Je zult altijd moeten weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar het overmatige gebruik ervan is niet goed. Het depolitiseren van allerlei issues door ze aan deskundigen uit te besteden is niet goed. En daar zouden we wat minder van moeten hebben. En vooral geen nieuwe hippe namen daarvoor. Er komt nog even een frustratie daarboven, geloof ik. Wat is zo'n nieuwe hippe naam dan? Nou ja, nu krijgen we weer. Wat mij enorm stoort is. Binnen bestuurlijke kringen wordt gesproken van opdrachten. Oh, oké. Okay. De taakopdracht is, of de taak is. En ik vraag me dan af, wie heeft die taak gesteld? Meestal zijn ze dat zelf. Maar dan heb je het idee van, ja, het moest van iemand anders. Weet je wel, laat ze hun gang maar gaan. Maar die taak hebben ze meestal zelf verzonnen. Ja. Nou, dat is dan weer zo'n nieuw in het jargon. Maar tegelijkertijd zit ik ook te denken, je kunt natuurlijk zeggen, we moeten daarvan af. En een BBB en een nieuw sociaal contract, die zitten daar ook op. Die zijn ook kritisch, hè, op al die commissies en al die taskforces die we hebben gehad. Maar op het moment dat de kennis er bij departementen niet meer is, ja, wat is dan het alternatief? Je zou de kennis weer in kunnen huren. Dat is wat je moet doen. Dat is dan investeren. Een kaalslag heeft daar plaatsgevonden. Hoewel de laatste jaren is dat na corona weer wel enorm ingelopen. Maar je kunt toch het best, denk ik. En dat is ook het goedkoopst. Hè? Zelf je professionaliteit goed organiseren. Mm-hmm. Daar ook open over informeren, de Tweede Kamer. Dat gaat dan ook makkelijker. Nog een nadeel van al die taskforces is van wat ze daar bedisselen met elkaar. Dat kan de Kamer heel moeilijk achterkomen. Ook hoe dat allemaal gaat. Dus het is ook uit het licht. Hè? Dus het belangrijkste instrument van de Tweede Kamer is informatie te kunnen vragen, om te kunnen controleren. Ja, als je alles op afstand zet, dan je kan niet aan een of andere onafhankelijk orgaan. En je bent minder aanspreekbaar erop. Ja, informatie vragen. En dan ben je dus ook minder aanspreekbaar op. Ligt dat in het lijn ook van de uitvoeringsorganisaties die steeds meer zijn gaan doen? Dat de politiek daarmee steeds meer verantwoordelijkheid heeft afgeschoven? Dat bestuur wordt ook op afstand gezet. Daar kan je niet meer voor verantwoordelijk worden. Ik heb het nog even bekeken. We hebben tegenwoordig 2000. Iedereen kent het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn op afstand gezette bestuursorganen, zoals we dat noemen, van de overheid. Daar kan je dus de minister van Sociale Zaken geen vragen over stellen. Die voeren wetten uit. En als er iets misgaat, dan moet je daarvoor naar de rechter. Maar je kunt dat niet door de Tweede Kamer laten controleren via over de band van de minister. Maar een paar daarvan hebben is gewoon heel verstandig. Want het is gewoon echt, dan kun je daar de professionaliteit voor uitvoeringsbeslissingen ook poelen. Maar het zijn er zoveel geworden. We hebben tegenwoordig 2000, wat we noemen rechtspersonen met een wettelijke taak. Als je het onderwijs bijrekent, zijn het er 3000. Dus dat alles wordt geploegd naar de uitvoering, naar onafhankelijk opererende organisaties. 2000 stuks is echt heel veel. En dan kan je dus, de Tweede Kamer kan daar niet op controleren. Of alleen de wet veranderen die wordt uitgevoerd of het budget. Daar zijn we te ver in doorgeschoten. Ja. Merk jij, Michelle, het in jouw vakgebied ook? Dus denk, we hadden het net natuurlijk over het welzijn, over de ontwikkeling van kinderen en hun brein. Nou ja, als je teken met jeugdzorg en dergelijke. Dat is ook heel veel taskforce, volgens mij ook niet. Heel veel taskforces. En er is natuurlijk een decentralisatie geweest, waardoor alle jongeren hulpverlening, zeg maar, mentale zorg naar de gemeente is gezet. Waarbij misschien niet elke gemeente de professionaliteit of de kennis heeft om dat goed te kunnen uitvoeren. Waar misschien wel de wil is, maar niet de kennis of de resources. Op gemeentelijk niveau zie je dat er veel minder ambtenarij is. Dus dat is zeker heel lastig. Ja. En dan, als je dan mensen vraagt die daar wel verstand van hebben, die hebben daar misschien soms ook weer belang bij als het organisaties zijn. Dus het is zeker wel een lastig. Het is ook weer moeilijk. Ja. Als je nou zegt van, we hebben in ieder geval een aantal kritische partijen. BBB, Caroline van der Plas, die heeft eerder in de Kamer al veel van leer getrokken. Die noemde het ook over geldverslindende machinaties, die taskforce is. Toch keken we even het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract erbij, van Pieter Omtzigt. En hij zegt aan de ene kant, we stoppen met tijd- en geldverslindende commissies. Aan de andere kant moet er een nieuwe commissie komen voor grondrechten, voor constitutionele toetsing, voor hervorming van het belastingstelsel, voor aanpak van de bureaucratie in de zorg. Dan denk ik, gaat er nou wezenlijk iets veranderen? Want dit is eigenlijk dus een pleidooi voor weer allerlei nieuwe organen, commissies, hoe je ze ook wil noemen. Opdrachten misschien. Ja, het is een hele taaie materie. Natuurlijk, waar deze commissies naar op zoek zijn, is een soort onafhankelijk advies wat gegeven gaat worden, dat niet de mensen in de Kamer zelf daar op voor de ideeën moeten komen. Maar het vlucht weer wel vooruit. Nederland is echt commissieland aan het worden. Je kan je afvragen of dat allemaal wel zo zinnig is. En er wordt ook heel veel advies gevraagd. Er zit een hele industrie ook nog achter. Dus het is ook vreselijk duur. Ik geloof dat Omtzigt zelf was die een jaar of 2-3 geleden met een soort een lijstje kwam van wat eigenlijk de consultancy de overheid niet kostte. Nou, daar kon je eigenlijk tienduizenden ambtenaren voor inkopen. Ja. Dat is ongelooflijk duur ook nog. Dus we zullen ons uit die kluwen moeten bevrijden. Dat zal heel lastig zijn. Want natuurlijk wil je af en toe ook wel gewoon een onafhankelijk oordeel hebben of een onafhankelijk advies, juist niet politiek. Maar dan moet het dat wel zijn, advies. En niet de beslissing op een andere tafel gaan proberen te leggen. Dan een politieke beslissing moet in de politieke arena worden genomen. En daar moet de verantwoording voor worden afgelegd. En die moet ook worden gecontroleerd of die keurig wordt uitgevoerd. Ja. Dat, zo hebben we het ingericht. En alles wat je daaromheen organiseert, zorgt dat je de politiek leeg maakt. En wie wil er dan nog in de Tweede Kamer gaan zitten om het verschil te maken of bewindspersoon zijn? Dat is ook nog een zorg. Klaar met het afschuiven en het tijdrekken. Zeker. Feel Model met Grow Old With Me. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Martijn Feijer uit Zevenaar is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is eigenlijk een beetje bijkomen hier in de studio, hè? Ja. Ja. We hadden het net al tijdens de muziek over. Jij werkt bij de IND. Klopt. Dus dat is echt alle hens aan dek op dit moment. Zeker weten. En nog steeds eigenlijk veel te weinig collega's. Ja. Ja. En wat doe jij bij de IND? Ik ben hoor- en beslismedewerker. Dus ik zit ook echt aan tafel met mensen die nareisverzoeken hebben gedaan. En op basis van die aanvraag beslissen. Ja, ja. En dan moet je zelf, ga je dan zelf ook op onderzoek uit om te kijken wat weten we? En ja, vanuit het dossier inderdaad. Ja. Ja. En ook interviews met mensen die nog in het buitenland zitten. Ja. Ja. En, weet je, en er zijn er nog heel veel die ook nog moeten. Ja. Klopt. Nou, oké, zie het als ontspanning. Maar ook leuk om een hoge score neer te zetten. Ja, nu doen we om de Nationale Nieuwsquiz te gaan spelen. En de teller staat op nul. Dus de kandidaat van vorige week zei al, zo lekker om gewoon een keer 24 uur bovenaan te kunnen staan. Ja. Je bent in ieder geval komende 24 uur sta je aan de kop. Ja. We gaan beginnen, Martijn. Succes. Dank je. We kennen elkaar niet meer. Het lijkt ook wel dat we religieus analfabeet zijn geworden. Jij en ik, die elkaar de hand vasthouden. Zeker. Ook met het hart. Ja. In Amsterdam. Een betoging. Zonder vlaggen en meningen. Een tocht in stilte. Te midden van alle luide opinies, analyses en perspectieven. Vandaag willen we gewoon die verbinding met elkaar zoeken. We voelen allemaal hetzelfde en dat is namelijk verdriet. Dat ik in mijn machteloosheid iets wilde doen. Luisteren naar elkaar in de hoop dat het uiteindelijk een klein beetje effect zal hebben. Ja, op verschillende plekken in ons land is gisteren gedemonstreerd vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Den Haag en Venlo waren pro-Palestina-demonstraties. In Amsterdam was er een vredeswandeling. En in welke andere stad werd een stille tocht georganiseerd om aandacht te vragen voor de kinderen in Gaza? Rotterdam? Dat was in Eindhoven. De stille tocht in Eindhoven bleef niet heel stil. Er werden leuzers geroepen, zoals Free Palestine en Israel Terrorist, schrijft Omroep Brabant. De gebeurtenissen in Israël en Gaza leiden zowel bij Joden als moslims in Nederland tot veel verdriet. We hoorden het net al even ook in het geluidsfragment. Bij welk televisieprogramma schudden een imam en rabbijn elkaar de hand en deden ook een oproep om te zoeken naar verbinding? Ik zie het beeld wel voor me, maar ik heb zo even het programma niet. Nee, het was gisterochtend in Buitenhof. Buitenhof. Vraag 3 begint weer met een fragment. Af van de vele administratieve gedoetjes. Gewone administratie, toeslagen, persoonsgebonden budget. Met langdurige zorg, indicaties voor vervoer. De mantelzorgers zijn dat dus helemaal zat. Ja, verschillende organisaties, waaronder Mantelzorg NL, willen dat er een eind komt aan de bureaucratische rompslomp. Ze zijn daarom een petitie gestart. Hoe heet die petitie? Nee. Stop de regelkolder is het. Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen zijn iedere week gemiddeld hoeveel uur kwijt aan administratieve taken? 6? Nee, heb je niet geluisterd vanochtend volgens mij. 4 uur was het. Het is veelvuldig genoemd inderdaad, ook hier op Radio 1. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Mensen blijven zeggen, oh, er wordt wel van 5-0, 6-0, 7-0 vandaag. En we hebben elkaar gezegd, we moeten vanaf de eerste minuut scherp zijn. En dan gebeurt dat toch niet, maar dat kan ook voetbal zijn. Kun je hem thuis brengen, de stem? Ik gok iemand van... is het de coach van Ajax, Maduro? Nee, het is ook niet Ajax. Het is de aanvoerder van PSV, Luc de Jong. Oh, Luc de Jong. Wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag? Doe maar voor de punten een moeilijke. Ajax heeft nog nooit zo laag gestaan. Het vorige dieptepunt was het seizoen 1964-65. Op welke plek stond Ajax toen op de ranglijst? 14e? Ja, inderdaad. En bestond toen nog uit 16 ploegen. 2 punten erbij. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen je? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Een persoon dus. Hier komen de hints. 4. Ik moest tegen de hoge verwachtingen op boksen. 3. Maar liet het van me afglijden. 2. En kwam goed beslagen ten ijs. 1. Gisteren won ik in Heerenveen overtuigend de 1000 meter. Wat? Nou, was niet roest. Nee, we zaten bij de vrouwen in dit geval. Jutta Leerdam. Oh, yeah. Op boksen, Jake Paul, bokser, haar vriend, afglijden. Nou, dan hebben we de ijzers wel te pakken. Dan begrijp je ze allemaal waarschijnlijk. Ja, daarmee staat die factor, Martijn, op 2. Dat is niet zo heel, niet heel hoog. Maar goed, we gaan kijken hoeveel je nog weet te maken in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. De VVD heeft het partijlidmaatschap van wie per direct beëindigd? Pas. Soumaya Sala, wat was de uitslag in de wedstrijd FC Twente Feyenoord? 2-1. Ja, bij welke Drentse plaats was gisteren een aardbeving met een kracht van 2,2? Assen. Ekenhaar. Max Verstappen boekte gisteren in Mexico zijn hoeveelste seizoenszegen? 16. Dat is goed. Bij de Belgische kustplaats Kokzijde spoelde dit weekend welk dier aan? Een orka. Ja, Oekraïne zal vanaf welk jaar geen Russisch gas meer naar het westen doorlaten? 2024. 25. Hoeveel van de 10 drinkwaterbedrijven houden te weinig reserves aan? 6. 5 van de 10. Wie heeft aangegeven toch wel beschikbaar te zijn voor een functie bij de NAVO? Rutte. Ja, zeker. De test om terugkeer van welke ziekte te voorspellen wordt toch vergoed? Pas. Borstkanker gaat het om. In welke Italiaanse stad wordt gevreesd voor het omvallen van een scheve toren? Pisa. Nee, dat zou ik ook denken. Bologna is het. Oh. Wie krijgt opnieuw een spreekverbod opgelegd in een rechtszaak? Pas. Donald Trump. Waarom werd de wedstrijd Marseille tegen Lyon afgelast? Omdat de bus werd bekogeld. Ja, dat klopt. Met stenen wel te verstaan. 5. Had jij er goed? Maal 2, kom je op 10? Ik denk niet dat je ermee gaat winnen, maar ik vond het wel leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. Dank jullie wel ook voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Zometeen Sven op 1 en het laatste nieuws met Juri Stubenitski. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO